NPO Radio 1. Het NOS-journaal. PVV-leider Wilders was vanavond kort op bezoek bij een bewonersbijeenkomst in Kijkduin in Den Haag. De gemeente wil daar tot half januari meer dan 100 asielzoekers uit Ter Apel opvangen. Zijn bezoek duurde niet lang. De PVV-leider wilde inwoners een hart onder de riem steken, maar ging vanwege veiligheidsredenen niet naar binnen. Paus Franciscus heeft zijn bezoek aan de klimaattop in Dubai afgezegd vanwege griep en een luchtweginfectie. Eerder meldde het Vaticaan dat de paus er wel naartoe zou gaan, ook toen al bekend was dat hij ziek was. Hulpverleners van de VN in Gaza willen dat er een tweede grensovergang opengaat voor noodhulp aan het gebied. De enige overgang die nu open is tussen Egypte en Gaza is eigenlijk bedoeld om voetgangers door te laten, maar geen vrachtwagens. En in Frankrijk werkt de regering aan een rookverbod op stranden, in bossen, openbare parken en in de buurt van scholen. Ook gaat de prijs van tabak omhoog. Als de plannen worden aangenomen, dan gaan ze uiterlijk over 3 jaar in. Ster. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. De Black Friday snelpakkers van KPN zijn er weer. Pak de nieuwe iPhone 15 met Dynamic Island en 48 megapixel hoofdcamera. Nu extra scherp geprijsd en tijdelijk geen aansluitkosten. Deze tijdelijke topdeal wil je echt niet missen. Nu wegens groot succes verlengd. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Morgen bij Human de tweedok TK de Salto Koning. Rapper en breakdancer uit Eindhoven. Bekend om zijn salto's en vlogs die stof doen opwaaien. Belandde tijdens coronarellen in de cel, maar wil nu vooral een voorbeeld voor anderen zijn. Maar of je dit volhoudt? TK de Salto Koning. Morgen bij Human om 11:55 op NPO 2. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Met natuurlijk vanaf 9 uur Feyenoord tegen Atletico. Die wedstrijd die speelt in de Champions League. Zijn we helemaal bij. We volgen ook de ontwikkeling op de andere velden. En Geert Wilders was vanavond in Kijkduin bij een bijeenkomst over een crisisopvang voor asielzoekers. Gaan we het zo over hebben. En de Leidse grachtwacht, die met kano's de grachten bevrijdt van plastic en afval, won vandaag een belangrijke wetenschapsprijs. We zijn er tot 11 uur. Feyenoord eerst speelt dus straks in eigen kuip tegen Atletico Madrid. En dat is de 5e poolwedstrijd in de Champions League voor de Rotterdammers. Die momenteel op de 3e plaats staan in groep E staan. Samen met 6 punten. Atletico was tot zojuist de koploper met 8 punten. Maar de Spanjaarden die zijn ingehaald door Lazio, dat net met 2-0 wist te winnen van Celtic. Al heeft Atletico dus nog wel het duel van straks met Feyenoord te goed. Nou, dat was de stand. Het commentaar is vanavond van Frank Wielaert en Andy Houtkamp. Goedenavond, mannen. Hallo. Goedenavond, Sisse. Ja, Frank, ik moet het misschien eigenlijk niet eens meer vragen, maar ik wil het toch wel weten, want ik ben gewoon jaloers. Hoe is de sfeer in de Kuip? Nou, er is niks aan, Suze. Er is bijna niemand. Er staan allemaal netten met palen. En je wil hier helemaal niet zijn. Gelukkig nee, het is hard. Zijn wij hier, heerlijk. Ja, lekker warm. Mazzelaars. Het heeft allemaal voordelen dat je lekker daar zit. Kan gewoon lekker op tv kijken en zo. De Kuip is al... Het is eigenlijk wonderbaarlijk dat de Kuip al nagenoeg helemaal gevuld is. Want als je om dit stadion heen probeert ergens met een auto te komen, is dat totaal onmogelijk door de weeks. Dus dat dit stadion bijna al helemaal vol is. En inmiddels wordt opgewarmd met de muziek. Je hoort het ongetwijfeld op de achtergrond. Het begint al een beetje te komen. Dat gestamp en het meezingen komt daarna nog een klein beetje. Ja, ze hebben er ook echt allemaal wel zin in. Ze zijn ook opgeroepen allemaal, hè, door Arne Slot. Van we willen je horen van de eerste tot en met de 95ste minuut. Hebben we iedereen nodig op het veld en daaromheen. Nou, als ze ergens in gespecialiseerd zijn hier in dit stadion in de Kuip, dan is het wel zich van A tot Z laten horen tijdens een Europese Champions League avond. Dus daar kunnen we ons in ieder geval op verheugen. Ja, laten we dan maar even naar de opstelling kijken van beide ploegen. Feyenoord speelt met Minté als rechterspits. Dat betekent dat Kelvin Stenks op 10 gaat spelen. En Zerouki dus op de bank plaatsneemt. Geertruida speelt rechtsback. En dat betekent uiteraard dan dat Trauner centraal achterin speelt. Ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen, Feyenoord. De sterke tegenstander. Trauner, Hansko en Hartman verder achterin. Hartman linksback, Geertruida rechtsback. 4-3-3. Laat ik dan maar meteen even de rest ook noemen. Quinten Timber op het middenveld samen met Stenks en met Wiever. En dan voorin vanaf de linkerkant Pachau, Jiménez en Minté. En het leuke wordt natuurlijk dat gevecht van Jiménez met een andere Jiménez. Want dat is de centrale verdediger. Dat is een Uruguayaan. Dat is een andere Jiménez. Maar wel een hele sterke. Die staat op de Jiménez van Feyenoord. Benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ook met die twee aanvallers van Atletico. Waar we heel erg op moeten letten. Antoine Griezmann. En natuurlijk Alvaro Morata. Heerlijke opstellingen bij de Frank. Om van te genieten. Belangrijke wedstrijd, hè, heren. Sleutelwedstrijd, want overwintering in de Champions League staat op het spel. Hoe zit dat precies? Ja, je hebt net al gezegd dat Lazio gewonnen heeft. Dat betekent dat Feyenoord, als het door wil in de Champions League, in ieder geval een resultaat moet halen. Dus minimaal moet gelijk spelen vanavond. Maar feit is ook dat Feyenoord doorgaat in Europa. In ieder geval de play-offs, die tussenronde van de Europa League heeft gehaald. Want Celtic kan ze niet meer inhalen. Dus ze worden minimaal derde. Dat weten we nu in ieder geval zeker. Nou ja, en bij winst doe je helemaal nog volle bak mee voor een plek in de volgende ronde van de Champions League. Dus er staat wel degelijk wat op het spel. Nou, al die scenario's die gaan gaandeweg de wedstrijd misschien wel voorbij komen. Maar laten we uitgaan van het meest gunstige scenario voor Feyenoord. Want ze zijn al heel lang onder slot in eigen huis ongeslagen. En dat willen ze graag nog in ieder geval deze wedstrijd volhouden om de knock-outfase van de Champions League te bereiken. Ja, zo direct dus Feyenoord tegen Atletico Madrid in eigen Kuip, waar de DJ het publiek in ieder geval al aan het opwarmen is. En onze commentatoren hopelijk ook vanaf 9 uur. Dus gaan we eerst van Rotterdam naar Den Haag. Want PVV-leider Geert Wilders was vanavond in Kijkduin voor een bijeenkomst van plaatselijke bewoners en ondernemers over de komst van een crisisopvang voor asielzoekers. Zou moeten gebeuren in een hotel daar. De aankondiging van die noodopvang voor asielzoekers zorgde voor ophef. En bij aankomst stonden veel media op Wilders te wachten. Meneer Wilders, wat komt u hier vanavond? Nou, ik kom hier de mensen die wel hard onder de riem steken. Die er niet voor gediend zijn dat ze zonder enige inspraak hier in een wijk, in een buurt, meer dan 100 asielzoekers krijgen in het hotel hier. Ik heb ook veel berichten gekregen van ondernemers en mensen die hier wonen, die nogmaals overvallen zijn daardoor. Een brief in de bus kregen toen de mensen al aankwamen. En ik wil die mensen wel steunen. En wat kunt u ze beloven? Nou, ik kom ze steunen, weet ik. Ik kom ze hard onder de riem steken. Dat doe ik al jaren in alle provincies. Ik kan ze niks beloven, maar dat ik mijn best ga doen om te zorgen dat dat niet gebeurt. Ja, zei Geert Wilders. We hebben contact met Omroep West-verslaggever Frank van Deutenkom. Frank, goedenavond. Goedenavond. Hart onder de riem steken en de bewoners beloven dat hij zijn best zou doen om dat opvangcentrum te verhinderen. Dat is wat Wilders voorafgaand aan die bijeenkomst zei. Heeft hij dat ook daadwerkelijk gedaan? Nee, want Wilders die stapte uit zijn auto in dat enorme mediacircus wat je al beschreef. Het was echt het hele plein voor het restaurant waar die bewonersbijeenkomst was. Stond vol met media en ook met een groep supporters van Wilders. Nou, Wilders stapte daar uit de auto, begaf zich in de menigte, liet zich wat interviewen door journalisten en wat toejuichen door zijn aanhang. En toen stapte hij weer in zijn auto en reed hij weg. Dus hij is niet binnen geweest. Weet je waarom niet? Nou, het gerucht gaat dat was vanwege veiligheidsredenen. Dat weet ik niet. Ik heb het niet bevestigd gekregen, want de beveiligers zeiden niet zoveel. Maar dat zou de reden zijn geweest dat hij niet naar binnen is gegaan. Er was een enorme beveiliging rond Wilders, zijn eigen beveiliging. Ook een heel cordon politieagenten die heel streng waren en iedereen bij Wilders weghield en wegduwde. Het zou zomaar kunnen zijn dat het om veiligheidsredenen dat bezoek niet door is gegaan. Want was hij wel welkom bij die bijeenkomst? Want hij had een besloten karakter, toch? Ja, het had een besloten karakter. Pers mocht ook niet naar binnen. Het was echt voor buurtbewoners bedoeld. Nou ja, Wilders had dus aangekondigd dat hij ging komen. Voorafgaand aan de bijeenkomst kwam ook burgemeester Jan van Zanen van Den Haag naar binnen. Ja, die hebben we uiteraard ook gevraagd van, is Wilders dan wel welkom? Want die woont hier ook niet in de buurt. Ja, van Zanen zei dat Wilders van harte welkom was als hij dat wilde. Dat hij dus wel naar binnen mocht. Maar ja, zover is het nooit gekomen. Nee. Dat hij als winnaar van de verkiezingen en dus ook initiatiefnemer in de formatie uitgerekend voor dit onderwerp naar Kijkduin ging in, deed ook wat wenkbrauwen fronsen. Hè? Weet jij iets over de toon waarin die mensen daar nog te woord heeft kunnen staan? Ja, nou ja, het was zijn, ja, ik zou bijna zeggen, het klinkt wat oneerbiedig, gebruikelijke retoriek dat mensen hier niet naartoe moeten komen en dat er te veel mensen hier zijn en dat die problemen niet op de bewoners afgewenteld moeten worden door zo'n crisisopvang te openen zoals nu gebeurd is. Ja, dat werd wel met gejuich ontvangen door zijn aanhang. Maar ik sprak hier na afloop van de bijeenkomst, want mensen gaan met groepjes, kunnen ze praten met mensen van de gemeente en van het COA, dus het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. En die krijgen dan uitleg. En ik heb hier een aantal mensen gesproken die uitleg gehad hebben. En die zeggen van, nou ja, wij hebben de garantie gekregen dat het maar tot 15 januari is. En die datum is hard. En dat zei Jan van Zanen ook. 15 januari en dan is het afgelopen. En ja, daar waren ze op zich wel tevreden mee. En ook wel door gerustgesteld. En ja, ze maken zich wel wat zorgen over de veiligheid hier. Met name omdat de groep asielzoekers die hier zit, dat zijn allemaal mannen, jonge mannen tussen de 20 en de 30 jaar. Ja, het COA zegt dat zijn hele normale mensen zoals jij en ik. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Ja, die zorgen zijn niet helemaal weggenomen hier na die bijeenkomst. Maar mensen zeggen ook van ja, eerst zien en dan pas mogelijk echt gaan klagen. Maar die zorgen die zijn niet helemaal weggenomen na vanavond. Nee, maar dat was ook niet waarom Wilders daar was, neem ik aan. Nee. Nee, dankjewel. Verslaggever voor Omroep West, Frank van Deutekom. Oké. Okay. Best friend. Queen met You're My Best Friend. Vrijdag dan spelen de Oranje Vrouwen op Wembley tegen Engeland een belangrijke wedstrijd in de Nations League. Maar het gaat ook nog volop om de race om een Olympisch ticket. Het duel wordt voor Oranje ook een bijzondere, want nog nooit speelde de Oranje Leeuw winnen voor zoveel toeschouwers. In Wembley is plek voor 90.000 toeschouwers en er zijn voor vrijdag al meer dan 70.000 kaarten verkocht. Verslaggever Rivka op het veld sprak met oudgediende Vivianne Miedema, voor wie Wembley geen onbekend terrein is. Het is natuurlijk een heel mooi affiche op vrijdagavond. In een bijna uitverkocht Wembley spelen is natuurlijk heel speciaal. Gebeurt niet heel vaak. Het is een prachtig stadion, super groot, bijna 90.000 man natuurlijk. Ik heb het zelf twee keer eerder gespeeld. Eén keer met ongeveer 50, één keer met 60.000 man. Ja, het is gewoon een soort voetbaltempel. Het is heel bijzonder. Het heeft een geweldige sfeer. Nou ja, en als je dan ook nog zo'n mooi affiche hebt als Engeland-Nederland, dan ja, maakt het wel extra speciaal natuurlijk. Ja. Jullie zitten daar in ieder geval zowel op het veld als op de bank. Hele hoop aanvallers en spitsen van deze selectie zitten erbij. Wat vind je daarvan? We hebben natuurlijk heel veel keuze voorin lopen. En je hebt heel veel verschillende kwaliteiten. En helemaal in deze twee wedstrijden. Kijk, Engeland gaat natuurlijk een hele andere wedstrijd zijn als België op dinsdag. En dan denk ik goed, ja, dat het goed is dat je verschillende kwaliteiten, verschillende spitsen in je selectie hebt. En het is natuurlijk ook een periode in het jaar nu waar heel veel speelsters hebben een lange zomer gehad. Andere speelsters komen terug van grote blessures. Volgens mij heb je gewoon iedereen nodig. En ja, ik ben heel benieuwd hoe het eruit gaat zien de komende twee wedstrijden. Kijk, we weten dat Engeland heel veel kwaliteit heeft. We weten dat zij het ons moeilijk gaan maken. Dat ze, vooral nu natuurlijk met hun speelsters die weer terug zijn in de selectie, nog meer kwaliteit hebben. Wij moeten gewoon op onszelf focussen. En als je kijkt naar de groep nu, je hebt gewoon heel veel kwaliteit. Je hebt voorin kwaliteit, achterin. Het staat al maanden een stuk beter. Daar moeten we gewoon vertrouwen in hebben. Ja, want ik denk een paar maanden geleden dat winnen van Engeland op Wembley misschien een bijna onmogelijke opgave had geleken. Wat denk je daar nu van? Moeilijk natuurlijk voor mij om te zeggen, aangezien ik er een jaar niet bij ben geweest. Maar als je kijkt naar hoe ik nu terugkom in de groep en hoe het op het veld staat, is er gewoon heel veel vertrouwen en heel veel stabiliteit. En zie je ook gewoon dat de meiden heel veel plezier hebben samen. Dus ja, je gaat zeker naar Wembley toe met een goed gevoel. En volgens mij mogen we ook gewoon met vertrouwen daarheen gaan. En may the best win on Friday. Zei Vivianne Miedema tegen onze verslaggever Rivka op het veld. Het Leidse initiatief, de Grachtwacht, dat al sinds 2018 de grachten in die stad schoonmaakt, heeft vandaag een prijs gekregen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, gaf hen vandaag de Communication Initiative Award. Lieselotte Rambonnet en Auke Florian Hiemstra, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Nou, daar beginnen we maar even mee, toch? Ja, we zijn echt heel blij en verrast. Leuk dat jullie ook in koor praten. De NWO geeft die prijs aan één keer per jaar, hè, aan wetenschappers die hun werk op een inspirerende manier onder de aandacht van het publiek weten te krijgen. En misschien is het een beetje moeilijk om jezelf een schouderklopje te geven. Maar kunnen jullie iets van die motivatie van NWO met ons delen? Lieselot? Ja, zeker. Ja, ze waren heel erg blij met hoe visueel ons project is. Dus we zijn allebei wetenschappers, allebei bioloog en we doen wetenschappelijk onderzoek. Maar met ons project De Grachtwacht zijn we heel zichtbaar. Dus we gaan samen met vrijwilligers elke zondag het water op in de Leidse Gracht met kano's. En halen het afval dan uit het water. Maar we doen ook onderzoek naar het afval. Waar komt het vandaan? Wie zijn de verantwoordelijke mensen die vervuilen? Zijn dat marktkoopmensen? Zijn het bepaalde bedrijven? Het is heel visueel omdat we daar met zo'n kanovloot door die gracht varen. En iedereen ziet ons en ziet die berg afval. En dat vinden ze heel inspirerend. Maar ook omdat we een brughuisje hebben midden in Leiden. Waar we in de ramen ook wat kunnen tentoonstellen van wat we dan uit het water halen. En daar waren ze heel enthousiast over hoe zichtbaar het project is. Ja, jullie boodschap begrijp ik is ook dat wetenschappers meer moeten doen aan beeld. En jullie doen dat ook met fotografie, hè, om impact te maken. Welke foto heeft bij jullie het meeste impact gehad? Nou, ja, überhaupt die visuele communicatie. Wetenschappers zijn heel goed in geschreven tekst en in rapporten maken. Maar in beeld kan je zoveel meer overbrengen. Juist ook het gevoel, de emotie breng je over. En dat is iets wat vaak veel langer blijft hangen dan de cijfers alleen. En wij werken inderdaad dus veel met fotografie. En juist zo'n beeld, nou bijvoorbeeld het beeld wat we hadden van een vis, een baars, die verstrikt was in een corona-handschoentje. Een van de vondsten die we hebben gedaan met de clean-up aan het begin van de coronapandemie, wat we uiteindelijk wetenschappelijk hebben gepubliceerd. En nou, die foto van dat visje waarvan je eigenlijk alleen nog de staart uit de duim van zo'n handschoentje zag steken. Dat was een heel krachtig beeld om mensen uit te leggen dat het materiaal wat ons beschermde tijdens de pandemie voor de natuur juist een gevaar was. Ja. En dat beeld, nou, dat ging de wereld over, van New York Times tot Guardian in de National Geographic. En nou, zo heb je toch als een heel klein lokaal projectje, gewoon met een paar vrijwilligers, uiteindelijk gewoon wereldwijd impact. Ja, dit is een prijs voor wetenschappers, hè, Auke. Hoe dragen jullie precies bij aan de wetenschap? Want ja, ik hoor vooral nu de grachten schoonmaken, wat natuurlijk ook loffelijk is. Maar de wetenschap, hoe gaat dat? Nou, dat gaat hand in hand. Want we zeggen altijd, we verzamelen afval, maar ook wetenschappelijke data. Want als je terug bent van de clean-up en je hebt je emmers vol met afval, dan begint eigenlijk het tweede deel. En minstens zo'n belangrijk deel, waarbij we alles gaan sorteren en gaan kijken, maar wat hebben we nou gevonden? En dan proberen we eigenlijk een soort bron- en contactonderzoek te doen om te kijken van oké, maar wat wij dus hier in de ton hebben liggen, waar kwam dat vandaan? Waar is dat in de gracht beland? En kunnen wij, door dat allemaal systematisch goed bij te houden en op te splitsen, kunnen wij dan kijken, wat verandert er in de gracht? Waar komt dat vandaan? En kunnen we dat bij de bron al zien te stoppen? Dus uiteindelijk is ons doel van de grachtwacht om structureel minder afval in die gracht te krijgen. Wat is dan de mooiste vondst uit al die jaren? Lieselot, heb jij een topper? Ja, ik denk dat, kijk, dat plastic vervuilingsverhaal, dat is natuurlijk heel, heel dramatisch. En we weten steeds meer hoe slecht het is. Maar gelukkig hebben we ook een paar gekke vondsten af en toe in de gracht, waardoor we het ook weer heel luchtig kunnen maken. En één zo'n vondst is toch wel, ja, de vrijwilligers hebben hem gedoopt tot een Leidse paling. Maar het is een dubbele dildo. Oh. En dat, Jouw Willem zegt er dingen. Nee, ja. Ik moest denken aan de Leidse glibber, maar dat is iets heel anders. Zo kan ik hem ook noemen. Oh ja. Nee, maar als je dus een praatje hebt voor studenten bijvoorbeeld, en je gaat iets vertellen over plastic vervuiling, nou, dan zie je iedereen al een beetje onderuitgezakt zitten. En als je dan zo'n verhaal begint met zo'n gekke fonds als dat, dan heb je toch ineens iedereen hun aandacht. En we hebben ook in ons museum, ja, de vangst van de week, waar we elke week dus iets uit de gracht presenteren van, ja, het gekste object van die week. Dus heel veel mensen lopen langs om elke week toch even te kijken van, wat zou deze week weer zijn? Ja, heerlijk. Ja, en dat te bedenken dat jullie er bijna mee op moesten houden, hè, vanwege lichtplaatsregels. Ja, nou, dit is dus een gek verhaal inderdaad. Op een gegeven moment kwamen wij bij de kano's. Die liggen in Leiden op een prachtig plekje. En ineens zat er een brief aan de kano met, ja, de tekst: binnen 2 weken moeten deze weg zijn, want de regels zijn veranderd. Lang verhaal kort, we kwamen op een wachtrij te staan. Ineens moest je als kano ook een lichtplaats hebben, dat was daarvoor niet. En we kwamen op plek 1007 op de wachtrij. Oftewel 1006 andere mensen kregen eerst een bootje voordat wij aan de beurt waren met onze kano's. En dat vonden we toch een beetje gek. Ook omdat het de wachtrij was voor pleziervaart. Terwijl wij denken toch iets anders te doen dan alleen maar voor het pleziervaren. En het was een hele rel uiteindelijk geworden. We zaten bij de talkshows uiteindelijk om op te pleiten van dat we toch echt een lichtplaats nodig hadden. En toen daarna uiteindelijk was er toch iets mogelijk. Werden we gedoogd. Wat nog steeds een beetje gek klinkt. Alsof we toch iets illegaals aan het doen waren. Maar inmiddels hebben we dus een lichtplaats. En kunnen we gewoon elke week op pad. Net zo lang. Tot we een keer een rondje kunnen maken zonder afval tegen te komen. Dat is uiteindelijk het doel. Jullie hebben flink wat geld gewonnen, €50.000. Lieselot, wat gaan jullie daarmee doen, afsluitend? Ja, ook. En ik heb nu al zo'n 5 jaar geen weekend meer. Dus wij kijken er naar uit om iemand aan te nemen die een soort vrijwilliger coördinator kan zijn. Dus die zorgt dat er genoeg vrijwilligers elke week staan. Maar ook zorgt dat het zichtbaar is, dat meer mensen van ons project weten. Zodat wij ook ons meer kunnen focussen op het onderzoek, het wetenschappelijk onderzoek. En alle leuke verhalen die ook uit de gracht komen. Ja, en wat gaan jullie doen dan met je eerste vrije weekend? Dat is een hele goede vraag. Misschien de... Ja, ook heb jij een idee. Het wordt in ieder geval geen rondvaart over de grachten. Heel goed. Gefeliciteerd nogmaals met jullie prijs. Lieselot Ramonet en Auke Florian Hiemstra. Zometeen hebben we Champions League voetbal Feyenoord Atletico. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Zo, dat is chill! Hé, hey, en we hebben ook een lichtmast! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Ook de Sintshop bij Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het is 8:55, Juri Stubenitski met het vervroegde NOS-journaal. PVV-leider Geert Wilders was vanavond kort op bezoek bij een bewonersbijeenkomst in Kijkduin in Den Haag. De gemeente wil daar tot half januari meer dan 100 asielzoekers uit Ter Apel opvangen. Wilders zei dat hij inwoners een hart onder de riem wilde steken, maar ging niet naar binnen, naar eigen zeggen vanwege veiligheidsredenen. Andere politieke partijen worstelen met het bezoek. BBB-leider Van der Plas zou het persoonlijk niet doen en wil dat partijen zich nu richten op de verkenning. NSC-leider Omtzigt noemt het bezoek bijzonder, al vindt hij ook dat Wilders vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Israël en Hamas hebben vanavond weer gijzelaars en gevangenen vrijgelaten. Op de Gazastrook liet Hamas 10 Israëlische en 2 Thaise gijzelaars gaan die tijdens de aanval van 7 oktober werden meegenomen. Israël liet 30 Palestijnse gevangenen vrij. Het zouden 15 vrouwen en 15 kinderen zijn. De brand in het gemeentehuis van Soest is mogelijk aangestoken, zegt de politie na forensisch onderzoek en gesprekken met mensen in de buurt. De brand veroorzaakte vannacht veel schade, vooral in de kantoren van Burgerzaken en de balieruimte. De afdeling Burgerzaken in Soest blijft nog de rest van deze week dicht. De politie heeft een man uit Amsterdam opgepakt die 100 mensen zou hebben opgelicht en daar 175.000 euro aan zou hebben overgehouden. Hij wordt onder meer verdacht van bankhelpdeskfraude. Daarbij worden mensen benaderd door iemand die zich voordoet als een bankmedewerker en vervolgens geld aftroggelt. De Amsterdammer van 20 jaar probeerde nog te vluchten voor de politie en gooide telefoons uit zijn auto, maar de politie arresteerde hem en kon toegang krijgen tot de telefoons. Het weer. Vanavond en vannacht trekken er vanuit het noordwesten winterse buien over het land, lokaal met onweer en hagel. Het wordt -2 graden in het oosten tot een graad of 3 in het westen. Morgen ook winterse buien en dan maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. De Black Friday snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak een Coolblue cadeaubon ter waarde van €250 bij een nieuw 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement. Pak hem snel op kpn.com/blackfriday. Nu wegens groot succes verlengd. Vanavond in Close-up een documentaire over de Israëlische kunstenaar Epsilon, wiens carrière in 1993 vroegtijdig eindigde met zijn dood door AIDS. Kunstenaar Epsilon in Close-up vanavond rond 22:30 op NPO 2. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Het gaat bijna beginnen. De spanning neemt toe in de Kuip. Ja, Feyenoord gaat namelijk starten aan het 5e poolduel in de Champions League. En de tegenstander is Atletico Madrid. En dus gaan wij naar onze commentatoren Frank Wielaert en Andy Houtkamp. Ik weet niet of jullie er zin in hebben, of u er thuis zin in heeft. Of die 55.000 mensen hier er zin in hebben, dat weet ik wel zeker. En wij ook. En thuis ook natuurlijk. Want dit is misschien wel de belangrijkste groepswedstrijd dit seizoen voor Feyenoord. Want er moet gewoon gewonnen worden. Zo simpel is het. 5 gespeeld, 10 punten. Lazio 4 gespeeld, 8 punten. Atletico 4 gespeeld, 6 punten. Heeft Feyenoord en uitgeschakeld met 5 gespeeld, 1 punt. Is Celtic de laatste tegenstander over 2 weken van Feyenoord. Maar deze wedstrijd die is zo belangrijk. En de 12e man heeft zich al flink laten horen hoor. Het legioen, die zijn aanwezig. En duidelijk ook, het vuurwerk was ook al voor de wedstrijd. Ik ben zo heel benieuwd wat Feyenoord kan doen in deze oh zo belangrijke wedstrijd, Frank. Ja, al jaren ongeslagen in een eigen huis. De laatste keer verloren in december van 2020. En dus hebben ze een reputatie hoog te houden. En niet verliezen betekent vandaag nog kans hebben op de volgende ronde in de Champions League. Atletico gaat aftrappen. Atletico vandaag in het mintgroen. Want Feyenoord is ook rood-wit. Net als Atletico Madrid normaal gesproken natuurlijk. Alleen die moeten in het uitshirt spelen. En we zijn begonnen. De Spanjaarden hebben afgetrapt en zoeken meteen de diepte in de buurt van Griezmann. Maar die hebben ze niet gevonden. Feyenoord neemt over. Ik denk dat ze bij Atletico wel een beetje respect hebben gekregen voor Feyenoord sinds die uitwedstrijd. Want de Rotterdammers zetten vol druk. En daar heeft Diego Simeone voorafgaand aan deze wedstrijd vol overgave over gesproken. En je hoort het publiek. Als die bal over de zijlijn gaat, zijn ze al gelukkig. Ja, want het werkte meteen het druk zetten. Meteen in de problemen gebracht. De linksback van Atletico Riquelme. Die de bal over de zijlijn speelt. En dan heeft Feyenoord meteen balbezit met Geert Truijder. Speelt als rechtsback. Omdat Nieuwkoop er niet bij is. Maar ik denk dat dit ook de sterkste opstelling is. Met Geert Truijder rechtsback. En Trauner centraal. Mooie actie aan de rechterkant. En daar komt de bal voor het doel. Komt net niet echt lekker aan. Maar de bal gaat weer over de zijlijn. Te horen aan het publiek. Het was de eerste actie van Minté in deze wedstrijd als rechts buiten. Ja, het is fijn hoor dat wel een beetje moet uitkijken met stormen. Want als er nou één ploeg gewend is om dat tegen te houden, dan is het wel Atletico Madrid. Het Atletico Madrid van Diego Simeone. Cholo wordt hij ook wel genoemd. En ja, zij kunnen dat natuurlijk bij uitstek. Hoewel ze onder hem dit seizoen bijzonder vaak doelpunten maken. En nu Feyenoord met Wiever die de middenlijn oversteekt. Maar die wordt keurig daar de voet dwars gezet. En als Feyenoord dan probeert meteen terug te verdedigen, werkt dat ook met Hanschko. Die voor Feyenoord inmiddels weer de bal heeft. Trauner dan aangespeeld. Die mag weer spelen en is meteen ook aanvoerder. Geert Truida is de rechtsback. En dan gaat de bal naar Minté, de jongeling uit Gambia. Die vanaf rechts zijn acties mag maken. En moet proberen om daar de bal vrij te krijgen. Samen met Geert Truida. Rand 16, hij kan schieten. Maar recht op Oblak af. En dat is de eerste doelpoging van deze wedstrijd. We zijn nog geen 2 minuten onderweg. Ik vond het prettig. Ik vond de actie heel aardig hoor van Minté. Dat belooft dat voor de rest van de wedstrijd. Je had het over Simeone bezig aan zo'n 100ste Champions League wedstrijd. Dat is er ook wel wat hoor. Dan ben je toch echt wel een toptrainer. Hoe irritant hij af en toe ook is. Balbezit voor Witzel die de bal gepaast heeft naar Jiménez. Dan gaat de bal naar de linkerkant naar Riquelme. Bal de diepte in. Lijkt mij buitenspel. Maar Trauner zit ertussen. Wordt er gevlacht? Nee, nog steeds niet. En dan gaat de bal naar voren vanuit oogpunt voor Feyenoord. Maar meteen overgenomen. Griezmann die de bal naar de rechterkant speelt. Nee, het was de Paul die hem speelde. Heeft ook een peroxide kapsel. Net als Griezmann, De Paul en Griezmann dus lijken op elkaar. Een Argentijn en een Fransman spelend bij Atletico. Atletico in balbezit. Met Oblak, de keeper, Sloveen, aanvoerder van het Sloveense nationale elftal. Proberen die bal in de hoek te krijgen bij Molina, de Argentijn. Die gaat onder de bal door. En als die bal dan van achteruit wordt geprobeerd diep te spelen door Hanschko. Dat lukt allemaal wel. En die legt hem keurig tegen de achterlijn aan. Er is alleen geen Feyenoord die er achteraan loopt. Want Paschao, die ziet hem langskomen en denkt, ja, dat ga ik nooit halen. Het had gekund. Hij stak nog zijn duim op Ja, dat was een heel goed idee. Alleen jammer dat ik er niet achteraan ging. Oblak kan hem rustig ophalen. Want die bal blijft keurig liggen voor die achterlijn. En dan kan Atletico gaan opbouwen via Witzel. De Belg die tegenwoordig centrale verdediger is in Spanje. Bal richting Griezmann en ook richting Morata. De twee doelpuntenmakers waren dat in Madrid. Waar Feyenoord 2 keer op voorsprong kwam. Maar uiteindelijk toch met 3-2 verloor. Mats Wiever zit er goed tussen. Maar krijgt uiteindelijk de bal niet bij Jiménez. En dan neemt Atletico weer over. De ruimtes zijn heel klein. En dat vinden die van Atletico heel lastig in de opbouw. Die hebben toch iets meer tijd nodig om die bal goed naar voren toe te krijgen. Maar uiteindelijk hebben ze de bal toch weer terug bij Witzel. Zeer veel lovende woorden waren er voor Jiménez. De Jiménez natuurlijk van Feyenoord. De topscorer van Nederland met 16 doelpunten. Die het zo goed doet. Die lovende woorden waren van Simeone. Maar de ploeg van Simeone in de aanval. Bal vanaf de linkerkant. Die zeilt over het doel en langs het doel. En wordt dan door Hartman opgevangen. Die speelt hem hard naar voren richting Jiménez. Maar Witzel loopt het gaatje dicht. En speelt de bal dan meteen goed af. En dan via Molina gaat de bal naar de opzij naar de paal. Ja, daar op de middenstip zo'n beetje staat hij. En gaat hij combineren. Eerst die bal maar eens even achteruit naar Jiménez. Dan naar Koke. Als er nou één Atletico-speler is, dan is het wel Koke. Die zit er al van jongs af aan. Die zat er ook al toen wij samen bij de uitwedstrijd van PSV bij Atletico Madrid. Het was ook een legendarische avond. Dat eindigt in penalties. Dat kan vanavond niet. Maar het kan wel zo'n avond worden voor Feyenoord. Weer voor een Nederlandse club. Dus PSV verloor daarna penalties. En toch was het een legendarische avond, eerlijk gezegd. Zo kan ik mij herinneren. Intussen achterin Atletico aan het opbouwen met De Paul. Die weer wordt aangespeeld. Dat is dus een middenvelder. Maar die zakt een beetje tussen die twee, drie centrale verdedigers in. Om daar te helpen. Dat is wel nodig. Hermoso dan. En dan gaat die bal eindelijk naar voren als Griezmann zich aanbiedt. Ja, is een goede voetballer. Griezmann, balletje naar buiten. Gevaar nu vanaf de linkerkant. Als Morata de bal heeft. Morata met Geertruida tegenover zich. Bal voor het doel wordt weggewerkt door Hartman. Wat zijn dat toch twee wereldvoetballers? Dat weten we natuurlijk. Maar als je het ook zo weer in het echt ziet, dan zie je het. Het spat er allemaal vanaf met Morata en met Griezmann. Nu is het balbezit nog altijd voor Atletico Madrid. Bal naar de linkerkant. Even een wegglijertje. Maar hij blijft in balbezit. En dan kan er weer gelopen worden aan die linkerkant. Wie was dat? Was dat Llorente? Marcos Llorente, ja. En dan is de bal heel even weggewerkt door Feyenoord, maar weer opgevangen door Atletico. Hermoso, die de bal van de linkerkant naar de rechterkant probeert te krijgen. Die bal komt er wel, maar niet bij een ploeggenoot. Molina komt er niet aan, dus kan Feyenoord overnemen. Via Hartman, driehoekje gespeeld. En dan ligt daar Kelvin Stenks op de grond in de buurt van Koken. En dan zegt de scheidsrechter Anthony Taylor, even wachten. Het is Paixão, zeg jij. Dan, ik geloof je meteen als jij dat zegt. Kuit. Inderdaad. En Minte wordt even bij slot geroepen. Wordt nog even wat uitgelegd. Dit is wat we verwachten ook in het druk zetten van je. Want dat zie je aan die handbewegingen van slot. Dat is niet per se ruimte zoeken. Dat is meer van daar moet je op tijd zijn. En daar moet je op tijd zijn. Ja, in deze ploeg met Feyenoord thuis al zo lang ongeslagen. Arne Slot heeft al weet ik hoe lang geen wedstrijden meer verloren in eigen huis. Ook niet met AZ. Die heeft een reeks staan waar je oren van gaan klapperen werkelijk. En Paixão, ja, die is heel druk met die kuit. Wordt nog altijd geholpen. Ja, het is wel iemand die veel pijntjes heeft, maar ook goed kan voetballen. En hij zal zo dadelijk hopelijk wel weer opstaan. Er gebeurde niet zo bijzonder veel. Hij kwam misschien niet helemaal lekker neer. Terwijl Arne Slot aan de zijkant eventjes tegen wat mensen, in dit geval Stenks, onder andere zegt, zo moeten we het wat meer aan doen. Want ze komen goed onder die druk vandaan, Atletico. En worden dan wat gevaarlijker dan Feyenoord tot nu toe is geweest. Hij staat weer, Paixão, Hartman in zijn buurt. En ik denk dat we een scheidsrechtersbal gaan krijgen. Dat die bal dan voor Feyenoord komt. Nou, Paixão, goed nieuws. Het is moeizaam, maar hij loopt weer. Hij staat nu aan de zijkant en moet wachten tot hij weer in het spel mag. Ja, dat mag meestal als de bal de andere kant op gaat. Taylor geeft ook meteen het seintje. Zo gauw die bal de andere kant op gaat, dat Paixão weer het veld in mag. Dus is het weer gewoon 11 tegen 11. En die bal in de richting van Minte, die komt er niet aan. Maar de bal gaat wel dankzij hem, onder andere dankzij hem en Hermoso over de zeilen. En kan Geertruida gaan gooien. Dat doet hij in de achteruit in de richting van Trauner. Die wordt meteen onder druk gezet door Morata. Wiever aangespeeld, die is daar Koken in één beweging kwijt. Geertruida dan. En Feyenoord is ook niet bang om rustig op te bouwen. Ook al komt er druk op de bal, dan geven ze hem toch gewoon nog eventjes een paar keer breed. En uiteindelijk moet hij dan wel lang voor Trauner in de richting van Jiménez. Die komt er in eerste instantie niet aan. Molina wil dan de bal doorkoppen, maar dan zit Timber ertussen. Hartman, bal meteen het centrum in. Minte komt er dan net niet aan. Wiever pikt meteen weer op. Daar is Timber nog een keertje. Die is aanvallend. Reuze in vorm. Daar is Minte naast. Zo. Wat een enorme kans. En daar zit nog een verdedigend been bij. Een enorme kans voor Feyenoord. 8 minuten. Een doelpoging. Die tegen werd gehouden door Rob Lak. En om deze poging na een heerlijke paas van Timber Die ziet een heel klein gaatje in de richting van Minte. Het is geen buitenspel. Die bal ligt al bij de hoekvlag. We gaan een hoekschop krijgen na 8 minuten van Feyenoord. 0-0 nog. Wat is Timber goed geworden in de loop van dit seizoen? Is een van de belangrijke mensen bij Feyenoord. Hoekschop vanaf de linkerkant. Linkerbeen van Stengs. Richting tweede paal. Wiever die in kon vliegen, maar kan de bal niet koppen. En dan wordt die bal opgevangen door Minte. Minte helemaal naar de achterlijn. Nu de voorzet. Komt hij maar niet helemaal voor. De bal komt tegen een speler van Atletico aan. En Minte loopt dan meteen terug naar zijn plekje om vanuit de tweede lijn te gaan schieten. Omdat de hoekschop vanaf de rechterkant, de tweede hoekschop in deze wedstrijd voor Feyenoord, genomen gaat worden door Paschau. Ja, Paschau die de bal neerlegt in dat kwartcirkeltje. En dan even kijken. Trauner is natuurlijk mee. Hansko, ze staan allebei op de rand van het strafschopgebied. Wiever is daar ook om in te gaan lopen. Trauner met Witzel. En Paschau neemt er even zijn gemak van. Heeft ook de tijd. Want Taylor is rond het doelgebied nog bezig om iedereen te corrigeren. En ervoor te zorgen dat iedereen van elkaar afblijft. En daarna te zeggen, ik heb jullie allemaal in de gaten. En dan geeft hij de bal vrij voor de Braziliaan. Bij die rechte hoekvlag om die hoekschop te gaan nemen. Die neemt nog steeds de tijd. Eén armpje de lucht in. En dan de bal zomaar daar midden in het doelgebied. En die valt dan bijna binnen weer via Timber. Die bal komt er op een of andere onduidelijke manier bij hem terecht. Hansko is daar ook bij in de buurt. Maar zij komen wel aan de bal. En toch zit er weer een verdedigend been bij. Dus gaat die bal weer richting de hoekvlag. Nieuwe hoekschop Feyenoord. Ja, het scheelt ook heel weinig. Nu gaat de hoekschop met links genomen worden door Stengs. De vorige was Paschau. Stengs met twee armen omhoog. Dat betekent meestal tweede paal. Dat weet iedereen. Nou, hij komt bij de eerste paal uiteraard. Want hij raakt hem niet goed, zullen we dan maar zeggen. Paschau heeft de bal teruggegeven. En daar komt die bal weer voor het doel. Wat is Feyenoord gevaarlijk buiten die hoekschoppen. Maar nu wordt de bal weer verdedigend goed gewerkt. En dan moet Feyenoord uitkijken. Stengs in de verdediging om daar op te vangen bij Riekelme. Dat lukt niet, maar dat hoeft ook niet. Want er is een overtreding gemaakt. En die krijgt een vrije trap. Ja, dat deed ik ook. Maar wat deed Taylor nou? Die zat te tellen zo'n beetje. 4, 5, 6 zag ik hem zeggen. Ja, dit is een overtreding van Timber op Morata. En daar is voor gefloten. En dus een vrije trap voor Atletico. Ja, het is alsof hij een paar overtredingen bij elkaar optelde. En omdat Atletico de bal had, het allemaal liet doorgaan. En er liepen meteen wat Spaanse spelers om hem heen. Om te vragen van, hey, vind je dit allemaal daadwerkelijk goed? En Taylor heeft dat dus uitgelegd zo van, ja, jullie hadden gewoon de bal nog. Dus het kon gewoon verder. Witzel, bal in de breedte. Richting van Molina, die de bal niet echt lekker aanneemt, maar hem wel bij Koke krijgt. En dan Jiménez. Bal naar de buitenkant. En dan de diepte zoeken. Hermoso in de richting van Riquelme, die de hele tijd maar diep gaat. En dan moeten ze bij Feyenoord dus goed rekening mee houden. Zeker Minte, die moet daar dus de hele tijd achteraan lopen, achter die Riquelme. Omdat ze bij Atletico met drie centrale verdedigers spelen. En Riquelme de linker wingback is. En zo gedraagt hij zich ook daadwerkelijk. Daar heeft Molina aan de andere kant iets minder last van. Maar die Riquelme heeft een enorme diepgang. Ik zit te kijken. Is het 31 december 12 uur? Want er wordt een enorm vuurwerk buiten het stadion afgestoken. En het vuurwerk is misschien een voorbode van het feestje van Feyenoord. Want daar zit Feyenoord weer tussen. Is Hartman de bal even kwijt? Gaat de bal naar voren? Dit lijkt me buitenspel, inderdaad. Wordt ook gevlagd, want Marcus Llorente staat buitenspel. En dus mag er een vrije trap. Ja, dan moet je hem op eigen helft nemen. Taylor zegt, nou ga maar door. Maar als het buitenspel is, dan moet je hem op je eigen helft nemen. Hij neemt hem niet op eigen helft, Hartman. Maar het spel mag verder gaan. Dat het vuurwerk blijft maar gaan. Dat is echt gigantisch hoor. Daar ben ik jaloers op als we dat met oud en nieuw bij ons zullen zien. Bal voor Feyenoord is in bezit gekomen van Atletico. Griezmann, mooi balletje op Morata. En nu is het uitkijken geblazen. Morata alleen op de keeper af. Morata. Nee! Geweldig! Bijlo stopt deze enorme kans van Morata. Een wonderspits die eventjes niet meer in wonderen gelooft. Ja, de aanvoerder van de Spaanse nationale ploeg is die tegenwoordig. En 1 tegen 1 normaal gesproken is dat Kasi voor Morata. Maar in dit geval is dat niet zo. Feyenoord aan het opbouwen. Paschau laat zich verrassen door Witzel ter hoogte van de middenlijn. En dan kan Atletico weer komen vanaf de rechter. Heel snel naar de linkerkant. Daar is die Riquelme weer. Geertruida moet hem oppikken aan de linkerkant van het strafschopgebied. Dat doet Geertruida ook. En dan gaat die bal over de achterlijn. En krijgt Atletico Madrid een hoekschop. Het tempo is hoog. En dat ligt ook aan Feyenoord. Ook daarvoor had Diego Simeone vooraf gewaarschuwd. Dat waren ze, hadden ze nog onthouden vanuit die wedstrijd in Madrid. Dat Feyenoord het tempo enorm kan opschroeven. En dat Atletico daar heel veel moeite mee had. Dat hebben ze vandaag ook wel. Maar ze kunnen zelf ook een goed tempo ontwikkelen. Die bal ligt ook bij de linkerhoekvlag om de hoekschop genomen te laten worden. Na 13 minuten 0-0. Vuurwerk nog steeds bezig. Griezmann met links. vanaf de linkerkant. Met zijn linker gaat hij de bal voor het doel geven. Ja, het is een beetje mistig geworden op het veld. Vanwege dat gigantische vuur. Echt zelden zo bij een voetbalwedstrijd gezien. Het is nog steeds bezig. En Griezmann wacht even totdat Taylor wat mensen uit elkaar heeft gehaald in de doelmond. Daar komt de hoekschop. Wordt flink geduwd en getrokken. Ik zie daar onder andere Hermoso staan. Bal voor het doel. Wordt weggekopt door Feyenoord. Koken vangt op. En dan gaat de bal weer naar voren. Uitkijken. Doelpunt. Ja. Doelpunt. Die bal. Denk een eigen doelpunt. Ja. Griezmann is aan het juichen. Iedereen is aan het juichen. De goal is in ieder geval van Atletico Madrid. En de meest blije man is natuurlijk Diego Simeone. Maar wat gebeurde daar? Heb jij het goed kunnen zien? Nou ja, die bal wordt ingebracht door Llorente vanaf rand strafschopgebied bij de tweede paal. En eigenlijk, ik dacht, hey, Witsel laat hem gewoon lopen. Maar ik denk dat Geertruida degene is die hem als laatste raakt. We krijgen het nu te zien uit een hoek waarin het goed te zien is. De bal gaat via Koken naar Llorente. Die lepelt die bal in één keer richting de tweede paal. Daar laat Witsel hem inderdaad lopen. En Geertruida krijgt hem de bal tegen zich aan. Daar gokt die Belgische centrale verdediger dus op. Van, nou ja, als ik het niet doe, wie weet wat er dan achter me gebeurt. En dat doet hij precies goed. Dat is heel slim gedaan. Geertruida kan er niets aan doen. Die bal valt gewoon tegen hem aan. En voorbij Bijlo. En dan staat het dus ineens 1-0 voor Atletico Madrid. En we zijn een kwartiertje onderweg in deze wedstrijd. Dat zorgt wel voor een enorme... Je merkt het ook op de tribune. Ja. Zo van, hè, eigenlijk precies wat jou overkwam. Ja. Wat? Staat het ineens 1-0 voor Atletico? Nou, dat dus. Tja, niet te geloven. Wat een pech voor Feyenoord. En met name voor de dit seizoen toch zo sterk spelende Geertruida. Opeens ploft die bal in het doel. En is het 1-0 door die eigen goal van Geertruida. Maar goed, 15 minuten gespeeld nu. 1-0 achter. Kan nog van alles gebeuren. Feyenoord kwam twee keer voor in Madrid tegen Atletico en verloor met 3-2. Laten we ons daar maar aan vasthouden als de bal bij Hansco is. Hansco bal breed naar aanvoerder Trauner. Trauner om zich heen kijkend. Wie loopt er vrij? Stenks. Stenks in de voeten aangespeeld. Heeft tegenover zich de paal. Gaat de bal naar buiten. Naar Minté. Minté trekt naar binnen. En speelt hem op Wiever. Wiever door naar Timber. Timber kan hem doorspelen op Hartman. Hartman kijkt. Wie loopt er vrij? Terug naar Trauner. Alles en iedereen behalve Bijlo op de helft van Atletico. Bal naar buiten. Naar Stenks. Stenks weer even terug. Naar Geertruida. En zo is er een ware omsingeling van het team van Atletico. Maar je komt nog geen meter vooruit. Nee, want bij Atletico hebben ze meteen die vijfmansdefensie. Dat waren er dus drie centraal. Ja. En ze hadden twee wingbacks. En nu hebben ze twee echte backs. Die dus meteen in lijn met die drie centrale verdedigers gaan staan. Maar Minte is er nu van één af. Dat is Riquelme. Zoekt de volgende op. Hermoso. Daar stuit hij dan op. Letterlijk en figuurlijk. Hij wil graag een vrije trap meekrijgen. Maar er was nauwelijks contact. Riquelme pikt op. Bal naar Koken. Die wordt meteen onder druk gezet door Tim. Dus moet de bal terug in de richting van Oblak. Oblak naar Witsel. Buiten het strafschopgebied. Rechterkant van het veld. Naar Molina. Molina zoekt de diepte in de richting van Griezmann. En die gokt een beetje op de snelheid van Llorente. Maar er is Hansco ook. Die neemt geen risico met Llorente in de buurt. En kopt de bal over de zijlijn. En dus is Atletico flink eind opgeschoven tot op de helft van Feyenoord. Mag er gegooid worden halverwege de helft van Feyenoord. Door de nummer 16, Molina. Speler dus van Atletico Madrid. Goeie voetballer hoor, die Molina. Dat is een Argentijn. Ook speler van het nationale team. Hij gooit de bal ver op het hoofd van Hartman. En Hartman probeert de bal dan weg te spelen. Krijgt een klein duwtje in de rug van de slimme Morata. En dat betekent dat de bal via Hartman over de zijlijn gaat. Het is wel wat stiller geworden nu opeens in het stadion. Na 17 minuten spelen. Dat heeft te maken met die scoreborden waar 0-1 op staat. Als de inworp weer is voor Atletico via Molina. Molina gooit ver in de voeten van Trauner. Trauner werkt die bal dan naar voren in de richting van Jiménez. Jiménez die het tegen zijn naamgenoot Jiménez uit Uruguay behoorlijk lastig heeft in die openingsfase van deze wedstrijd. Maar de Mexicaanse Jiménez, daar is het gewoon wachten op. Dat moment, dat komt nog wel een keertje. Nu Wiever die de bal even teruglegt in de richting van Hansco. Maar dat kan ook door naar Bijlo. Die meevoetbalt van buiten zijn eigen strafschopgebied. En dan toch naar Hansco. Die international uit Slowakije sinds 2 dagen 25. Net jarig geweest dus. Die heeft al taart uitgedeeld. Maar die zou graag zo meteen na de wedstrijd nog een keer taart krijgen. Gewoon omdat het kan. En omdat er een resultaat gehaald is tegen Atletico Madrid. Daarvoor moet er dus een doelpunt vallen voor Feyenoord. Want het staat met 1-0 achter. Geertruida naar Minte. Minte niet voorbij Riquelme. Wel een ingooi voor Feyenoord. Geertruida gaat die nemen. Als Feyenoord verliest, dan is het echt over en uit. Want dan blijft Feyenoord op 6 punten steken. En aangezien Lazio op 10 staat en Atletico dan op 11, is dat verkeken. En gaat Feyenoord wel overwinteren, maar in een league lager, de Europa League. Balbezit voor Feyenoord achterin. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Want Feyenoord heeft alle tijd. En wat Frank terecht zegt, die kansen komen wel. Nu dan misschien nee. De bal gaat niet over Giménez heen naar de andere Giménez. Maar wordt wel weer opgevangen door Feyenoord via Hansko naar Trauner. Trauner die meteen weer diepte zoekt. Nu bij Minte tegenover Riquelme. Minte neemt die bal aan in de voet. Is natuurlijk razendsnel met die bal. Minte die daar geholpen wordt. Maar dat is niet voldoende. Geertruida is daar onder andere nog bij. Wiever dan combineren met Timber. En daar draait Minte zich de problemen in. En wil Atletico eruit komen. Dat lukt via Riquelme. Speelt de bal iets te ver voor zich uit. Dan zit Trauner ertussen. Maar die kan de bal niet binnen de lijnen houden. Moet hem over de zijlijn heen werken. Ook omdat Feyenoord niet snel genoeg terug is. En hij dus even het zekere voor het onzekere kiest. Als je die bal dan over de zijlijn heen werkt, dan kun je in ieder geval de organisatie weer een beetje herstellen. Dat is wat op dit moment nodig is. 19 minuten onderweg. Feyenoord op achterstand. Ineens in de eigen kuip gekomen tegen Atletico Madrid. Door die eigen goal van Geertruida. Kon er helemaal niets aan doen. Die bal valt tegen hem aan en valt zo. Ploft zo in de goal achter Bijlo. En Atletico, ja, dat is natuurlijk enorm geholpen met die voorsprong. Die kunnen hun favoriete spelletje gaan spelen. Achteroverleunen. En nu die bal naar Lorente spelen. Eens kijken of hij hem voor kan krijgen. Dat kan hij wel. Maar in de voeten van Wiever. Ja, de eerste waarschuwing was al gegeven, hè, door Morata toen hij alleen op keeper Bijlo afging. En toen redde Bijlo uitstekend. Maar nu dus wel 1-0 achter door die eigen goal. En Giménez zegt, jongens, kom op me helpen. Want we gaan druk zetten. Maar via Witzel gaat de bal naar buiten. Krijgt Witzel hem weer terug van Molina. En kan Witzel via de paal, ook zo'n Argentijn van het wereldkampioenschapsteam, kan hij de bal naar voren brengen. Maar hij krijgt hem weer terug, Witzel. Witzel helemaal terug naar een van de beste keepers ter wereld. Al jaren en jaren. Jan Oblak, de man uit Slovenië. 30 jaar. Uitstekende keeper is dat. Die aanval van Atletico ziet er prachtig uit, hoor. Via Griezmann gaat de bal naar buiten. Naar Molina. En Molina loopt door. Geeft hem aan Llorente. Llorente, bal voor het doel. Bal weggewerkt. Opgevangen door Griezmann. En dan kan er gedraaid worden door de paal. Probeert hem binnendoor te steken. Dat lukt gelukkig niet voor Feyenoord. En de overname is van Stenks. Ja, Stenks die wil graag naar voren. Maar iedereen staat om hem heen van zijn ploeggenoten. Dus moet het eigenlijk lang naar Giménez. Die staat met die andere Giménez in zijn nek. En onze Giménez, die van Feyenoord, valt dan in de middencirkel. Ja, krijgt geen vrije trap mee. Want Taylor is een Engelsman. Ja, er moet echt wel wat gebeuren. Wil je daar een vrije trap voor meekrijgen. En dit vond hij dan allemaal net te weinig. Giménez leunde achterover tegen de verdediger aan. En toen hij wegliep, ja, dan val je nou eenmaal om. Zo gebeuren, dat gebeurt nou eenmaal. Riquelme aan de linkerkant aangespeeld. Feyenoord krijgt er geen druk op bij de Spanjaarden. En dus kunnen die lekker voetballen. Griezmann vinden tussen de linies. En daarom hebben ze ook vrij lang balbezit. Andersom komt Feyenoord maar heel moeizaam op van eigen helft af. Op dit moment met Griezmann daar weer gevonden. Die wordt meteen de voet dwars gezet door Geertruida. Aan de buitenkant Riquelme dan. Riquelme, bal voor zijn rechtervoet. Indraaiend. Oeh, ja. Daar waren ze weer heel dichtbij. Is dat Morata? Ja, dat was weer Morata bij de tweede paal. Voor zijn directe tegenstander gekropen. Dat is Hansko. Maar hij kopt de bal naast. Dus is het een doeltrap voor Feyenoord. Dat scheelde weer heel weinig. Wat een klasseploeg is dit, zeg, dat Atletico. Dat zie je toch. De manier waarop Morata achter zijn man vandaan komt. En eigenlijk te makkelijk ook. En dan kun je met je hand omhoog staan als Hartman zijnde dat het buitenspel was. Maar dat was het helemaal niet. En natuurlijk wordt Simeone dan helemaal gek dat zo'n kans gemist wordt. Maar goed, de nummer 3 van La Liga. 4 punten. Wat zeg jij? Ik vond het nog meevallen eigenlijk. Hoe gek hij ging er nog net met zijn jasje gooien. Derde in La Liga. 4 punten achter Girona. Waar we dan altijd bij zeggen van Daley Blind. En achter Real Madrid speelt aanstaande zondag tegen de ploeg die gelijk staat met Atletico Madrid. Dat is ook geen kleintje. Want dat is de ploeg waar Frenkie de Jong net terug is. En die hebben dus net als Atletico 31 punten. En die spelen zondag tegen elkaar. Dan is het Barcelona-Atletico. Mooie wedstrijd. Maar eerst moet deze wedstrijd even door Feyenoord tot een goed einde worden gebracht. Vooralsnog is dat niet het geval, want Feyenoord staat achter met 1-0. Ja, het gaat allemaal net niet goed bij Feyenoord. Nu ook niet met Geertruida. En dan de bal via Griezmann in de richting van Morata. Linkkant van het veld. Hij moet naar buiten toe. En vindt dan de paal die meehelpt opbouwen. Die Argentijn Morata even rustig in balbezit met Riquelme. En dan besluiten ze even te temporiseren bij Atletico Madrid. Maar het is gewoon wachten op de tempoversnelling die ze kunnen plaatsen. Als die bal naar de linkerkant gaat richting de achterlijn. En Hansko dan denkt, huh? Daar loopt helemaal niemand van Atletico Madrid. Kan ik hem dan zomaar oppikken? Ja, dat kan je inderdaad. En dan via Bijlo naar Hartman en Paixão. Paixão zit ook nog helemaal niet in de wedstrijd. Maar vindt nu wel de volledig vrije Wiever. Die kan het spel verplaatsen naar Minte. Minte staat nu 1-1 tegen Hermoso. Nou wordt het interessant als Minte hier wat mee kan. Het wachten duurt net even iets te lang. Dus heeft de Pal alweer positie gevonden. En heeft Atletico genoeg mensen mee terug. Maar de aanval van Feyenoord duurt nog even. Ja, met toch aan de rechterkant Wiever. Wiever kan pasen. Even terug op Trauner. Bal breed naar Hartman. Hartman wat ruimte. Kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Paixão staat te veel naar binnen geknepen. En dan moet de bal dus naar de andere kant. Naar Minté. Nee, het is Lucero Geertruiden natuurlijk die daar mee naar voren is. De bal naar Stengs heeft gespeeld. Stengs, rand strafschopgebied. Terug naar Geertruiden. Geertruiden probeert een 1-2'tje. En gaat liggen Minté. Maar krijgt geen penalty van Taylor. Maar dat moet toch wel een keer gaan komen. Nu fluit hij wel voor een overtreding. Daar is Arne Slot woest over. Dat hij nu wel fluit voor een heel klein tikkie. Dat gegeven wordt door Geertruiden aan zijn tegenstander. En Taylor fluit daar wel voor. Omdat het is Trauner die een overtredingje maakt op Griezmann. En daar fluit Taylor wel voor. Maar aan de andere kant was er weinig aan de hand door overigens. Maar daar werd niet gefloten. En daar maakte Arne Slot zich heel boos over. Ja, hij kan het proberen natuurlijk. Niet dat het heel veel zin heeft. Want daar zal een scheidsrechter als Taylor vorig jaar nog gefloten. In de Europa League finale. De wedstrijd tussen Sevilla en Roma. Hij zal er niet van onder de indruk zijn. Ervaren scheidsrechter uit Engeland. Met een vrije trap voor Feyenoord. Ja, rollende bal. Timber, dat heeft Taylor gewoon gelijk. En hij wil heel snel die vrije trap nemen. Maar hij is eigenlijk te ongeduldig. Nu wacht hij net lang genoeg tot die bal wel stil ligt. De hoogte van de middenlijn, linkerkant van het veld. Daar was het allemaal dat het gebeurde. En dan zegt Telia, nu mag het wel. En is het spel inmiddels aan de rechterkant bij de middenlijn beland. Bij Geertruida, bal naar Minte. Minte die daar weer Riquelme opzoekt. Hun steun krijgt van Stengs. En dan is er een diepe paas. Maar Minte is daar net te laat. En Jiménez staat eigenlijk klaar met zijn rug naar de goal om die bal in de voeten te krijgen. Maar daar gaat die bal dan net allebei tussendoor. En zo zijn we aan 25 minuten in de Kuip. En staat Atletico met 1-0 voor Feyenoord. Probeert het wel. Maar na een paar aardige mogelijkheden zijn de grote kansen en de goal dus gewoon voor Atletico Madrid. Oh, het speelt toch mooi strak. Nu Griezmann en Morata. En het is maar net dat Hansko ertussen zit. Maar de bal blijft in het bezit van Atletico via Riquelme. Riquelme naar Witzel. Witzel kan het spel verleggen naar de rechterkant. Doet dat ook als Molina de bal in de diepte geeft. En Llorente met de voorzet. Wordt weggekopt door Wiever. Wiever naar voren. Maar ja, er komt niemand van Feyenoord lekker in die bal. En dus komen ze ook niet in balbezit. Want meteen is het Witzel die de bal weer naar rechts speelt. Naar Molina. Molina richting Griezmann. Doorgelopen Molina. Krijgt de bal terug naar Morata. Morata, kappen draaien. Nog een keer kappen. Dat is één keer te veel. Want daar zit Trauner tussen. En dat is maar goed ook. Maar via Trauner gaat de bal wel over de achterlijn. En levert er de hoekschop op voor Atletico. Ja, dit soort momenten heeft Feyenoord dus niet. Hè? Die ze steeds en steeds Morata vrij vinden. Ergens in de buurt van het strafschopgebied. Nu was het rand. 16 meter. Hij kan gewoon worden aangespeeld tussen die twee centrale verdedigers door. Eigenlijk is hij dan al vrij. Maar wil hij de bal na de eerste aanname nog even lekker klaarleggen. Dat is precies genoeg tijd voor Trauner om er toch nog tussen te komen. Terwijl Griezmann naar die linkerhoekvlag gaat om die hoekschop te nemen. En daar Hermoso al een heleboel drukte maakt in het doelgebied. Om ervoor te zorgen dat ze bij Feyenoord een beetje door elkaar gaan lopen. Uiteindelijk komt die bal bij de tweede paal. Llorente is degene die hem raakt. En is het Hartman die hem over de zijlijn heen schiet. Maar wel via Llorente. Dus kan Feyenoord daar gaan ingooien. Paixão wil dat best wel snel gaan doen. Maar de rest van Feyenoord denkt, ja, wacht maar even. Doe maar even rustig aan. Kijken of we met fatsoenlijk voetbal, een beetje positiespel, op de helft van Atletico terecht kunnen komen. Want dat is alweer eventjes geleden dat Feyenoord daar goed aan de bal is geweest. En over Atletico gesproken. Op de bank, daar zit hij weer, Memphis Depay. Hij is afgelopen weekend al ingevallen na toch wel lang blessureleed. Maar hij is er weer bij. Hij zit op de bank bij Atletico Madrid. En kan dus gebruikt worden als dat moet door Diego Simeone. Maar dat is nog zeker niet nodig. Nu balbezit aan de rechterkant. Kan er gelopen worden door Paixão die daar is gaan lopen eventjes. Speelt hem op Stengs. Nu aan de andere kant Minté, die nu aan de linkerkant dus speelt. Gaat het via Hansko naar de rechterkant, naar Minté. Minté, kijken wat hij met Molina tegenover zich kan. Hij trekt naar binnen, trekt naar de achterlijn. Naar de achterlijn, nog een keer achterlijn. Voorzet op het hoofd van Witzel. En dat is jammer dat die bal daar niet overheen kwam. Het levert nu slechts een inworp op. Een metertje of 20 van de achterlijn af. Inworp dus voor Feyenoord. Ja, Bijlo moet eerst nog even die bal. bal. Die werd weggeschoten door Molina buiten de lijnenwerker. Dat is vlot gebeurd, dus kan die ingooi ook snel genomen worden. Trauner heeft intussen de bal. Geertruida komt even helpen met de opbouw. Bal gaat naar de buitenkant richting Paixão. Combineren met Stenk samen. Daar wordt verdedigd door De Paul. Even terug naar Geertruida, die veelvuldig weer het middenveld inloopt als hij rechtsback is. En nu zich ook met de aanval gaat bemoeien. Daar samen met Paixão combineren. Wiever is dan de meest achteruitgeschoven middenvelder. Naast Hansko zo'n beetje, die daar helpt in de opbouw. Hartman aan de linkerkant van het veld. Bal even terug naar Trauner. Die staat in de middencirkel. Zo probeert Feyenoord in ieder geval even de bal te hebben. Even weer een beetje controle over die wedstrijd te krijgen. Combineren tussen Hansko en Trauner. En dan gaat de bal naar Stenks. Dan moet er wat gaan gebeuren. Als de bal naar Geertruida gaat aan de rechterkant. Dat is een soort rechtsbuiten. Daar is ook Paixão. Ja, Paixão. Ik heb het al gezegd, hè, een kwartier geleden. Ja. Hij zit niet in de wedstrijd. En of hij nou op links speelt of op rechts. Dat is nou eenmaal zo. Ja, en om maar iemand te noemen. Jan Baks is er niet bij. Die is geblesseerd. Nieuwkoop is er niet bij. Geblesseerd. Ja, dan hou je man als Dilrosun over. Of misschien Ivanušec. Dat je dan iets kunt doen. Als je aan de rechterkant dan bijvoorbeeld Stenk zou gaan zetten. Maar goed, zover is het nog niet. Want Paixão speelt inderdaad heel matig. En Stenks is ook nog niet echt lekker bezig. De bal is over de zijlijn gegaan en wordt gegooid op Trauner door Feyenoord. Trauner de bal breed op Hartman. Hartman kijkt naar Minte en zegt tegen Minte: ga maar de diepte in, dan speel ik hem daar. Dat doet hij ook. Ai, ai, ai. Met het linkerbeen van Minte is eventjes iets niet goed. Want hij schiet de bal hard de netten in die nog steeds rondom het veld op het grootste gedeelte van het veld staan. En dat is jammer, want je zit tegen palen aan te kijken. En dat is vervelend. Ja, een tussenneemt Atletico de uittrap. En dat doen ze rustig. En dat kan ook rustig, want Feyenoord trekt zich terug in de richting van de helft van de helft van Atletico Madrid. En dus kunnen Jiménez en Witzel de bal rustig naar elkaar toespelen. En dan aan de buitenkant Hermoso vinden. Hermoso de bal richting De Paul. Dan zijn we aan de linkerkant van het veld voor Atletico Madrid. De bal weer even terug naar Jiménez. Dan weer naar De Paul. De Paul die moet helpen in de opbouw. Is het vriendje van Messi. Als in het zijn vrienden, zullen we maar zeggen. Hele dikke vrienden zijn het overigens ook. En nu Llorente gevonden. Llorente tegenover Hartman. Daar is Koken doorgelopen. Bal weer naar de buitenkant. Llorente die daar oppikt. Net voordat die bal uitgaat. En dan de andere kant proberen om Riquelme te vinden. Dat is gelukt. Nu Riquelme met een goede aanname. Geertruida er meteen bij. Die verovert de bal. En dan kan Feyenoord weer komen. Met Bijlo. Want die wordt aangespeeld door Geertruida. Bijlo balletje. Kort balletje op Hartman die dat goed doet. Ik vind Hartman ook zo mooi gegroeid als back. Speelt de bal nu naar voren. Via Paixão komt de bal terecht bij bij Stenks. Die nog even stond te wachten. En die speelt dan via Molina de bal over de zijlijn. En mag er gegooid gaan worden door Feyenoord. Doet dat snel. Stenks heeft gegooid na een half uur spelen. Feyenoord 1-0 achter. Eigen doelpunt van Geertruida. En er moet iets gaan gebeuren. Je hoort het ook aan het publiek. Ze proberen er wel achter te gaan staan. Maar er is zo weinig hoop op dit moment. Omdat we weinig kansen en mogelijkheden zien van Feyenoord. En dan ook nog 1-0 achter. Dus moet er iets gebeuren. Maar dan moet je niet wegglijden zoals Paixão nu doet. En er meteen de counter is van Adel. Met Morata en Griezmann. Dat zijn er net de twee mensen die niet aan de bal willen hebben. Llorente, die aan de buitenkant Molina vindt. Zijn we op rechtsbalans samen met Witzel. Witzel die kan doorlopen. Is natuurlijk van oorsprong een controlerende middenvelder. Dus echt op vrede bodem is hij niet als hij ineens op de helft van Feyenoord belandt. Bal even terug naar Koken die de positie van Witzel heeft overgenomen. Jiménez dan. Hermoso die het veld breed maakt. Achterin De Paul die heel goed en makkelijk om Mats Wiever heen draait. En dan komt Quincy Timber even invliegen op Morata. Die even op het middenveld een bal komt halen. En dan is hij net te laat met zijn tackle. Ja, dat is wat Feyenoord steeds overkomt. Atletico kan heel makkelijk de bal. Oh, heel makkelijk. Ze kunnen in ieder geval vrij gemakkelijk de bal rondspelen. Veel makkelijker dan dat Feyenoord dat kan. En jij zegt inderdaad, Stenks komt niet in de wedstrijd voor. Ja, maar als hij aan de bal komt, dan zitten er meteen één of twee Atletico-spelers bij hem in de nek. Ja, en dan moet je heel snel beslissingen nemen. Dan moet het allemaal goed gaan. En ook nog vooruit wil het daadwerkelijk gevaarlijk worden. Dat kost allemaal erg veel moeite. Ik zie onder andere Zerouki warm lopen. En Ivanušec en Sauer. Maar ja, daar win je vooralsnog ook de oorlog niet mee. Omdat de oorlog, in dit geval de voetbaloorlog, beheerst wordt door Atletico Madrid. Die zijn gewoon sterker dan Feyenoord. Gevaarlijker dan Feyenoord. En leiden ook nog tegen Feyenoord. Met balbezit voor Koken. Die de bal terugspeelt op zijn keeper Oblak. En nu moet er gejaagd worden. Gebeurt ook. Minte is weer naar de rechterkant gegaan. En Paixão naar de linkerkant. Het was niet zo'n groot succes. Dit is een goede actie van De Paul. De Paul die probeert langs Wiever te komen. Lukt niet. En dan is er een vrije trap voor Feyenoord. En aan de zijkant maakt hij zich weer verschrikkelijk druk. Diego Simeone. Maar de vrije trap is voor Feyenoord. En Taylor die zegt nu even tegen Simeone. Rustig aan joh. We weten het dat je er bent. En dat zullen we altijd blijven weten. Vrije trap voor Feyenoord. Nee, voor Atletico. Of toch voor Feyenoord? Nee, voor Atletico. Want de overtreding was eerder gemaakt. Ja, iedereen zit te kijken. Ook het publiek van wat krijgen we nu. Toch een vrije trap voor Atletico. Die is inderdaad snel genomen. Witzel naar Molina. Molina ter hoogte van de middenlijn. Rechterkant van het veld. Even terug. Ik wilde zeggen naar Witzel. Maar het gaat via Koka naar Witzel. En dan naar Jiménez. Jiménez is echt daar de laatste man. Moet ik maar zeggen. De man in het midden van die drie centrale verdedigers. Hermoso staat daar helemaal aan de zijlijn. Aan de linkerkant. Witzel is dan zeg maar de tweede centrale verdediger in de opbouw. Koka komt er dan af en toe tussen. En Molina staat vastgeplakt ongeveer aan die rechterzijlijn. Nu ter hoogte van de middenlijn. En Witzel staat gewoon te wachten. Komt de druk? Laat maar komen. Dan kunnen we het middenveld inspelen. Dat doet hij uiteindelijk in de richting van Lorente. Overtreding gemaakt door Timber. Maar het mag door, zegt Taylor. Bal wordt gespeeld. Nou ja, vooruit dan maar. Timber nu. Bal in de richting van Stengs. Bal naar de buitenkant. Paixão op links. Tegenover Witzel. Bal even terug naar Stengs. Hartman kan daar aangespeeld worden. Maar de bal gaat even terug in de richting van Hanschko. En dan naar Trauner in de middencirkel. En dan verder opbouwen via Geertruida. Met die nu zes man achterin van Atletico gaat Minte proberen door te gaan. Dat lijkt te lukken, maar wordt eventjes aangetikt. En daar krijgt hij geen vrije trap mee. En dan kan er gecounterd worden door Atletico. Maar daar zit Hansko goed tussen. Die speelt de bal over de zijlijn. Voordat er gevaar kan komen met Morata en Griezmann. Maar de inworp is wel voor Atletico Madrid. Kijk naar de klok. 35 minuten hebben we bijna gespeeld. 1-0 achter Feyenoord door de eigen goal van in de 14e minuut van Geert. Truida, een ongelukkig doelpunt. Een raar balletje van Llorente voor het doel. Werd ongelukkig aangeraakt door diezelfde Geertruida. En daardoor de achterstand voor Feyenoord. Eerlijkheid gebied wel te zeggen dat het een terechte achterstand is. Omdat Atletico de boel zeer goed onder controle heeft. En Feyenoord amper kansen kan creëren. Twee kleine kansen gezien na een kwartiertje ongeveer. Nou iets eerder, na 10 minuten. Maar dat leverde niets op. En daarna een hele grote kans voor Morata. Alleen op Bijlo af. Dat kon nog verhinderd worden, die goal. Maar daarna dus in de 14e minuut die 1-0 van Atletico. Die stand staat nog steeds op het scorebord. Ja, ik denk al op het middenveld. Ja, je zou Seruki daar prima neer kunnen zetten. Je ziet aan Hartman ook dat hij eigenlijk wel heel erg geneigd is om als een aanvallende middenvelder te spelen. Wie verspeelt toevallig een hele goede wedstrijd? Maar die kan het daar in zijn eentje denk ik toch niet voldoende aan. Paixão nu gevonden. Linkerkant van het veld gecombineerd met Stengs. Stengs bal voorgeven in de richting van Jiménez. Maar die staat daar bij drie verdedigers in de buurt. Komt dus niet in de buurt van de bal. Maar wel wordt die bal uiteindelijk uitverdedigd in de voeten van Hanschko. Dus kan Feyenoord meteen weer door. Via Trauner, Geertruida. Bal naar de rechterkant. Maar die speelt hem achter Minte. En die is niet van plan om 2 meter naar links te lopen om die bal tegen te houden. Want die paas van Geertruida is hard, half hoog. Daar is weinig eer aan te behalen. En dus gaat het daar mis. En daar zie je ook aan dat het geloof bij Feyenoord. Ja, het is gewoon heel lastig tegen deze ploeg om lekker in de wedstrijd te komen. En ik denk dat ze dan een Seruki nodig hebben naast Timber. Om in ieder geval wat controle te krijgen over het middenveld. Het gevoel te krijgen dat je weer een beetje de baas bent. En daarvoor moet je het middenveld hebben. En dan Paixão eruit en Stengs naar de linkerkant. Dat zou kunnen. Of Minte eruit. Ja, en, dat ja zou... maar Minte is veel gevaarlijker tot nu toe. En nu is Feyenoord gevaarlijk. Als wie voor de bal geeft aan Minte. Minte draait en kapt. Oh, hij glijdt weg. Niks aan dan. Nee, het publiek wil graag een penalty. Maar ik moet helaas zeggen dat het terecht is dat Taylor daar geen penalty voor geeft. Want Minte valt gewoon en glijdt weg. En nu komt Jiménez toch wel even klagen bij de scheidsrechter. We hebben natuurlijk een VAR, de heer Stuart Atwell. En Atwell gaat er naar kijken. Maar ik denk dat er niets aan de hand is. Alhoewel, dat rechterbeen van Minte wordt nog wel even aangetikt. Eens kijken. Nou. Ja, hij glijdt al weg. Wat je zegt is waar. Hij glijdt inderdaad weg. En terwijl hij wegglijdt wordt dat been nog aangetikt. Dus ik kan me voorstellen dat hier de VAR van zegt. Nou weet je wat. Ja, hij wordt aangeraakt. Maar daar gaan we geen penalty voor geven. Nee, dat was ook al meteen duidelijk. Want hij gaf het aan. Taylor, niks aan de hand. Ja. Dus in die zin, ja. Ik kan me voorstellen dat je daar heel boos over wordt. Je wil natuurlijk als Feyenoord en ook als fan helemaal natuurlijk zo snel mogelijk weer terugkomen in een wedstrijd waar je niet echt lekker in zit na 37 minuten. En dit was een buitenkantje geweest. Was hij niet weggegleden, was het weer wel een penalty geworden. Want dan krijgt hij gewoon een tikkie. En had hij daarna eigenlijk wel gewoon doorgekund. Maar omdat hij eigenlijk al min of meer op de grond lag, toen het tikkie kwam, is het nu slechts een vrije trap met Stengs achter de bal. Die dreigt even, maar laat de vrije trap aan Paixão. Doorgekopt door Wiever in de richting van niemand. Ja, Koken. En die roeit die bal dan naar voren. Daar is Hartman om hem op te vangen. Maar dan moet hij wel eerder bij de bal zijn dan Llorente. En dat is niet zo. Nee, Llorente speelt ook een goede wedstrijd. En nu Feyenoord kan het overnemen. Ja, met Wiever. Je zei terecht, een goede wedstrijd spelend. Wiever bal even terug op Paixão. Paixão naar Timber. Timber kijkt. Ook goed spelend hoor. Ik vind Timber een van de betere samen met Wiever. Dat middenveld dat zit wel goed bij Feyenoord. Maar het komt weinig vanaf de zijkanten richting Jiménez. Want Jiménez heeft nog geen mogelijkheid gekregen. Nu ook weer wordt de bal teruggespeeld op Trauner. Trauner naar Hansko. Spel verleggen. Doet dat naar de rechterkant. Goede bal richting Minte. Maar Minte kan er in eerste instantie niet bij. In tweede instantie wel. Nu moet er een keer een bal goed voor het doel komen. Via Stengs bijvoorbeeld. Speelt de bal. Probeert hem op Geertruiden te spelen. Maar via een tegenstander gaat de bal over de achterlijn. Hoekschop nummer 4 in deze eerste helft voor Feyenoord. Ja, en daar gaat Kelvin Stengs zich mee bemoeien. Daar komt ook Paixão naar de bal toe. Die overleggen even met z'n tweeën. Want die hebben allebei al hoekschoppen genomen vanaf die kant. En Stengs legt hem neer voor de Braziliaan. Het wordt dus een uitdraaiende bal. Want Paixão neemt hem met rechts. Maar ook Stengs meldt zich dan weer. En die zegt nee, niet jij, maar ik ga het doen. En hij legt hem op de achterlijn. Omdat hij hem gaat laten indraaien. Die bal. En dus Paixão staat wel kort. Maar daar gaat die bal lang en op Geertruiden. Oh, dat was lekker geweest. Ja. Als hij daar revanche had kunnen nemen voor het feit dat hij die bal per ongeluk achter zijn eigen doelman heeft gewerkt. Maar hij krijgt hem niet achter op Blak. Hij komt wel heel hoog, maar krijgt zijn hoofd niet goed tegen de bal. Want Koken doet daar net genoeg. En Oblak is heel groot. Kan die bal zo uit de lucht plukken. Als je het toch hebt over goede voetballers. En onopvallend, opvallend goed. Koken speelt ook nu weer een hoofdrol in deze ploeg van Atletico Madrid van Diego Simeone. Balbezit voor Feyenoord. Stengs. Feyenoord lijkt een beetje weer in de wedstrijd te komen. Als de bal via Geertruida naar de rechterkant naar Minte gaat. En Jiménez staat te wachten voor het doel. Jiménez, komt die bal daar? Nee. Geertruida was wel doorgelopen. Dan komt de bal. Ah, scheids. Geeft een vrije trap aan Atletico Madrid. Ja, en mijn verontwaardiging is omdat ik niet heb gezien dat Koken zo hard geraakt werd. Maar hij ligt op de grond, wordt nu overeind geholpen door Jiménez. En de overtreding was dan moet zijn geweest van Geertruida. Eens even kijken of dat te zien is. Ja, goed gezien door de scheidsrechter. Het was Geertruida die op de voet van Koken ging staan. En dus een terechte vrije trap voor Atletico Madrid. 5 minuten nog in de eerste helft. 1-0 voor Atletico. En we kijken even naar een shot van Depay. Helemaal ingepakt. Dit was zijn ploeggenoten op de bank. Want het is steenkoud natuurlijk. Ja, dat hoeft niemand te vertellen die vandaag buiten is geweest. Het is gewoon hartstikke koud. We moeten daar even ook weer aan wennen. Het is ook nog eens nat geweest. Hier de hele middag. Een periode. En Llorente probeert voor Atletico door te voetballen. Hermoso lag op de grond. Feyenoord ging verder. Atletico ging zelf ook verder. En nu krijgt Timber een tikkie. En is het een soort gevecht geworden op het middenveld. Nou, dat kunnen ze bij Atletico natuurlijk als geen ander. Daar gaat Morata. Maar die krijgt de bal hier bij Griezmann. Hansko ertussen. Proberen daar Paixão te vinden. En het publiek vindt dit lekker. Ja, hoor, maar natuurlijk. Ze gaan meteen mee. Paixão naar binnen. Maar dan is het tempo even uit de aanval. Hij heeft Hartman de bal. En Wiever. Dan gaan we kijken over de rechterkant van het veld. Ja, het zou mooi zijn als nu gewoon in die slotfase van de eerste helft Feyenoord langs zij kan komen. Minte aan de rechterkant. En brengt de bal voor het doel. Bijna. Het schampt misschien wel het hoofd van Jiménez. Net iets te hoog voor de Mexicaan. Waardoor hij de bal niet richting het doel kan koppen. Minte vind ik wel aardig goed spelen hoor, vanaf die rechterkant. Dit is net iets te hoog voor Jiménez. Ja, daar moet je geluk bij hebben. Als Jan Oblak denkt, jullie kunnen me wat. We zitten in de 42e minuut. Wij staan met 1-0 voor. Ik ga het eens even lekker rustig aandoen. Als jullie nu allemaal die stonden te wachten lekker naar voren gaan, dan wacht ik even met het nemen van de doeltrap. En dat gaat hij dan nu doen. 42e minuut. Atletico Madrid leidt tegen Feyenoord met 1-0. Bal gaat over alles en iedereen heen. En komt uiteindelijk terecht bij de keeper aan de andere kant. Bij Bijlo, die hem meteen meegeeft aan Hansko. Hansko weer even terug naar Bijlo. Dan komt er voorzichtig wat druk in zijn kant op. Maar een beetje makkelijk uitgespeeld via Wiever onder andere en Hansko. Maar de bal ook weer zomaar ingeleverd bij Hermoso. En dan Molina gevonden aan de rechterkant van het veld. De hoogte van de middenlijn is dat de Paul in de middencirkel. Dan gaat de bal naar links, naar Hermoso. Die heeft heel veel tijd en ruimte. Maar hij wordt heel snel dat gaatje dichtgelopen door Paixão. Dan Riquelme gevonden, de Paul doorgelopen. Dan is Stengs daar te laat. Maar staat Wiever er weer tussen. Die heeft echt heel veel er al tussen uitgevist. Daar in dit laatste deel van het veld voor Feyenoord. En dan wordt er aan de zijlijn weer een overtreding gemaakt. Nu op Griezmann. Er staat Simeone daarbij. Ja, die staat zich daar natuurlijk enorm druk te maken. Ook Geertruida is daarbij in de buurt. De pal ligt ook op de grond. Ja, dit kunnen ze natuurlijk ook, die Spanjaarden. Zo kun je ook uiteindelijk aan het einde van de eerste helft komen. Hij krijgt wel een tikkie van Stenks, de pal. Maar die gaat heel makkelijk liggen. Ja, Geertruida maakt iets te veel contact met Griezmann aan de zijlijn. En krijgt daarna zelf ook een tikkie. Omdat hij een klein beetje uitdeelt. Ze maken het allemaal een beetje spannender dan het is, die Spanjaarden. Dat is allemaal niet zo heel erg nodig. En Taylor heeft handen en voeten nodig om iedereen weer in het gareel te krijgen. En overeind ook trouwens. Dat is ook niet heel erg onhandig. Want dan kunnen we gewoon weer verder. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat Feyenoord even wat meer zijn tanden laat zien. Even wat meer felheid in de duels laat zien. Want ze werden een beetje gepiepeld in het eerste half uur. En nu laten ze zien dat ze best wel gevaarlijk kunnen zijn. En ook opgewassen tegen dit Atletico Madrid. De vrije trap voor Atletico in de slotfase van de eerste helft. Vanaf de linkerkant gaat Depaul die vrije trap nemen. En doet dat kort naar de rechterkant, naar Hermoso. Nee, het is Riquelme die de bal kwijt even leek te zijn. Maar via Morata is het balbezit weer voor Atletico. Achterin gaat dat lekker rond. Nu staat alles en iedereen zo'n beetje op de helft van Feyenoord. Bal naar de linkerkant. Goede opening op Riquelme. En dan kan Feyenoord weer even kijken hoe dit gaat lopen. Want de bal is helemaal terug aan de kant van Atletico. Ja, bij Koke. Die heeft in zijn eentje al 90 Champions League wedstrijden staan. De recordhouder bij Feyenoord is Hansko. Dit is zijn 15e wedstrijd. Nou ja, en bij Atletico hebben ze er nog een paar die richting de 90 gaan. In ieder geval dik over de 50 zitten. Bijvoorbeeld de 90ste ook voor Griezmann. Qua Champions League wedstrijden zoveel meer ervaring. Ook de gemiddelde leeftijd een stuk hoger. Ja, dan, dat zie je vandaag ook wel terug in deze wedstrijd. Het gelouterde bij Atletico Madrid. En de wil bij Feyenoord om daar tegenop te boksen. Maar het lukt tot nu toe nog onvoldoende in deze eerste helft. De laatste minuut loopt. Officiële speeltijd, er zal wel wat bij komen. Want er is hier en daar wel wat blessuretijd geweest. Letterlijk en figuurlijk. Dus er zal wat extra tijd achter deze eerste helft aankomen. Minte gevonden aan de rechterkant van het veld. Die kan Riquelme weer opzoeken. 1-1. De Paul komt daar een beetje helpen. Goede beweging van Geertruida. Meteen twee man om zich heen. Krijgt de bal niet bij Jiménez. Maar krijgt wel een hoekschop. En daar zijn we nu al tevreden mee. Want in het begin van de wedstrijd was Feyenoord heel gevaarlijk uit hoekschoppen. De officiële speeltijd zit erop. 3 minuten komen erbij. Ja, in die 3 minuten dus minimaal 1 mogelijkheid voor Feyenoord. Omdat er een hoekschop vanaf de rechterkant genomen gaat worden door Stenks, Hansko, Jiménez. Natuurlijk goede koppers. Trauner ook. Uitstekende kopper. Wiever die zich daar wegwurmt. Daar komt die bal voor het doel. Richting Trauner. Maar die kijkt niet naar de bal. Die springt gewoon. En dan gaat de bal aan de andere kant over de achterlijn. En dus is er een doeltrap voor Atletico Madrid. Ja, dit was een eigenlijk een rare beweging van Trauner die er gewoon niet bij kon. En de hoekschop van Stenks gaat dus over de achterlijn. Taylor zegt tegen Jan Oblak, we gaan wel even een beetje opschieten nu. Want anders moeten we een kleur pakken die zeer goed past bij zijn uitdossing. Hij is namelijk geheel en al gekleed in het geel. Ja, hij neemt de doeltrap en doet dat ver. Kan het ook heel ver. Diep op de helft van Feyenoord. Wiever wint daar het kopduel van Morata. En dan wint Hartman vervolgens zijn kopduel van Riquelme. Die even is overgestoken naar de andere kant van het veld. Maar Feyenoord krijgt de bal niet naar voren. Ja, uiteindelijk wel in de voeten van Witzel. Lorente dan. Goed verdedigd door Timber. Dan een beetje onrustig uitverdedigd door Hansko. Oh, daar moet Trauner zijn directe tegenstander opvangen. Dat doet hij Morata letterlijk opvangen. Want die loopt zo tegen de Oostenrijker aan. Hij moet er zelf om lachen, Morata, dat hem dat overkomt. Het is een soort omhelzing. Alsof, liefde. Alsof hij net een doelpunt gemaakt heeft. Ja. Zo vliegt hij om Trauner heen. Ja, dat is natuurlijk niet het geval. Het is een eigen doelpunt van Geertruida geweest. En dan ga je al helemaal niet vieren met de aanvoerder van de tegenpartij. Feyenoord heeft nog wel de bal. Bijlo richting de middenlijn. In de richting van Paschao. Hij kopt door. Daar is Jiménez dan met een hakballetje in de richting van Timber. Witzel ertussen. En dan is Oblak de bal weer. Veel mensen zeiden dit wordt voor Jiménez een belangrijke test. Hoe goed is hij in een Champions League wedstrijd? Maar ik vind dat er over Jiménez niet al te veel kan worden gezegd. Hij krijgt zo weinig ballen, werkzame ballen, dat we daar geen rapportcijfer eigenlijk op neer kunnen zetten. Nu een overtreding van Timber. We zitten aan het eind van de eerste helft. Nog een minuutje te gaan in die extra tijd als de vrije trap genomen is. En bij Griezmann terechtkomt. Die speelt hem meteen terug op Jiménez. Jiménez bal naar de linkerkant. En via Riquelme komt de bal dan. En Hermoso komt de bal bij Morata terecht. Morata loopt de bal dan over de zijlijn. En dan wil Stenk snelheid maken. Wil snel gooien. Doet dat ook. Maar dan is al meteen er goed verdedigd. Terugverdedigd door Riquelme. En dan mag weer gegooid worden door Feyenoord. In de slotfase van de eerste helft. Ja, Hansko die in de middencirkel staat. Aangespeeld. Kan naar links. Maar kiest ervoor om die bal weer terug te brengen. Richting de rechterkant. Jiménez ziet de bal achter zich langs gaan. Minte kan er dan niet meer zo gek veel aan doen. Dan zit Wiever er half tussen. Kan Stenks er nog bij komen. Maar die kijkt meer uit voor zijn ledematen dan voor de bal. Hermoso pikt dus op. Riquelme meteen de diepte in richting Griezmann. En dan zit Wiever er weer tussen. Hoe komt hij daar zo snel? Zo. Dat is echt ongelooflijk. Die was net nog 30 meter verder naar voren. Maar hij zit er toch weer tussen. Pikt de bal op en geeft hem een Hansko. Het is de laatste actie van de eerste helft. Feyenoord heeft het heel lastig gehad. Kreeg de eerste kans van de wedstrijd. Daarna was er een reuze kans voor Morata. En toen viel die bal ineens plomp verloren. Tegen Geert Truida aan en lag hij achter Bijlo. En dus gaat Atletico rusten met een 1-0 voorsprong in de Kuip. En Feyenoord heeft het heel lastig in aanvallend opzicht. Want vindt Santiago Jiménez maar eens. Dat is de truc die in de tweede helft moet worden gevonden. Tot straks. I'm far away from perfect, but I'm happy with who I see. I don't want it to be different, took a lot to be me. People looking at my picture, think they know me by one shot. But behind the one they see is much more to it than that. No, they can't get me down, I went deeper than the ground. Says the woman who is still around. You can't get me down. Stronger than the rest, hold down. I'm built by this life, now I'm stronger than the diamonds in the sky. They think my life is perfect, 'cause I'm hiding all the pain. Covered up the scars, only crying when it rains. No, they can't get me down, I went deeper than the ground. Says the woman who is still around. You can't get me down. And pressure tried its best, seems I'm stronger than the rest. Oh, diamonds in the sky. Mel en Vintage Future met Diamonds. Natuurlijk hebben we vanavond ruim aandacht voor Feyenoord tegen Atletico. Feyenoord staat met 0-1 achter door een zeer ongelukkige eigen goal van Geert Truida. Daar is het rust. Maar die andere Nederlandse troef in de Champions League, PSV, heeft ook nog kans op overwintering. Morgen speelt de ploeg van Peter Bos in Spanje tegen Sevilla. En op de persconferentie voorafgaand aan dat duel blikt trainer Peter Bos vooruit. We kennen het belang van de wedstrijd. En we zijn hier om te kijken of we die wedstrijd kunnen winnen. Dus, maar goed, dat zal Sevilla ook willen. Ja, het is voor het laatst in 2015-2016 gebeurd dat er overwinterd is in de Champions League. Wat zou het dan betekenen voor de club? Heb je daar een idee van? Ja, daar heb ik wel een idee van. En dat betekent dat we na de winter erbij zijn in de Champions League. En dat is goed. Goed voor de club. Goed voor de spelers die daar weer veel van kunnen leren. Voor iedereen die PSV een warm hart toedraagt. Voel je die honger ook echt binnen het team? Nee, absoluut. Maar dat voel ik vanaf het begin van het seizoen bij dit elftal. Dat, dat ze nu echt wat willen winnen. En voor ons is overwinter in de Champions League is natuurlijk ook weer een grote stap. Aan de lijn hangt commentator Arman Afsaroglu. Goedenavond, Arman. Ja, goedenavond. Belangrijkste nieuws uit die persconferentie is toch het ontbreken van Noah Lang. Hè? Wat is er met hem aan de hand? Ja, fikse tik voor PSV. Hij had een hamstringblessure, is een paar weken uit de relatie geweest. Maar net op het moment dat hij weer zijn rand 2 maakte afgelopen weekend, heeft hij een terugslag gehad, zo zei Peter Bos. Hij heeft hem wel meegenomen naar Sevilla toe. Hij zit ook bij de groep, maar hij kan niet trainen. Hij kan zeker niet spelen. En als ik Peter Bos zo beluister, kan hij ook niet meedoen tegen Feyenoord komend weekend. Dus ja, dit is echt slecht nieuws voor PSV, maar ook heel erg voor Lang zelf, die aan een geweldig seizoen bezig was, maar die spierblessure die breekt hem toch weer op. Ja, de wedstrijd dan. Het is al de vierde ontmoeting dit jaar tussen beide ploegen. Wat maakt morgen het verschil, denk je? Ja, het is de vierde ontmoeting, wel de tweede die Bos speelt met PSV. En daarom vind ik het lastig om het echt af te wegen met vorig seizoen. Want toen was het nog Ruud van Nistelrooy, dat was een heel ander PSV. Dit elftal lijkt veel stabieler, veel volwassener. Hij heeft zoveel wapens in aanvallend opzicht, is defensief ook ongelooflijk sterk, geeft al wekenlang geen doelpunt meer weg. Dus het gevoel is wel goed bij heel PSV. En dat ook nog eens tegen een tegenstander waar het juist een stuk minder tegen gaat. Aan de andere kant, als je de thuiswedstrijd erbij pakt, die PSV in Eindhoven speelde tegen Sevilla, ja, die hadden ze net zo goed kunnen verliezen. Het werd 2-2 door een hele late goal in de extra tijd. Maar wel heel moeilijk, ze creëerden genoeg. Maar makkelijk ging het niet tegen Sevilla. En dus vraag ik me af of dat morgen anders zal gaan. Ja, je zei het net al een beetje in een bijzinnetje. Het gaat niet goed in Sevilla. Wat is er nou precies aan de hand daar? Is die club al in crisis? Ja, rampzalig seizoen. Ik kan het eigenlijk niet anders formuleren. Want het is wel zo. Ze staan 4 punten boven de degradatiestreep in La Liga. Ze hebben pas 2 punten behaald in de Champions League. Geen overwinning nog. Een gelijkspel tegen Lens en tegen PSV. Ze hebben al een trainer ontslagen, Mendilibar. Zijn opvolger heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Diego Alonso uit Uruguay. Geen wedstrijd gewonnen in La Liga. Geen wedstrijd in de Champions League. Alleen 1 bekerwedstrijdje in de Copa del Rey gewonnen. En als je hier met mensen praat in Sevilla, dan hoor je ook dat die trainer het niet lang meer gaat volhouden. Die zit op de schopstoel. En ik zat vanavond ook weer bij iemand in de taxi op weg naar het stadion, die ook alleen maar begon te klagen over hoe slecht Sevilla dit seizoen was. Voor die begon te praten over hoe schandalig Lucas Ocampos is behandeld door Ajax. Dus het leeft heel erg, het voetbal hier in Sevilla. Maar ze weten, de fans, dat het niet goed gaat met de club. En dat zie je ook aan de belangstelling van de Spaanse media. Het gaat heel veel over de trainer. Het gaat heel veel over waarom het nou zo slecht gaat met een echt wel sterke selectie. Want als je naar die namen kijkt, Sergio Ramos zit er, Navas zit er, de spits is een geweldige, en Nesiri. En ze hebben nog echt wel heel veel andere grote talenten. Dan kan het eigenlijk niet hoe slecht Sevilla dit seizoen presteert. Maar het is wel zo. En ja, dat is ook de kans voor PSV. Want als je ze morgen verslaat, dan duw je hen nog diepere dravijn in. En dan kan je als PSV morgenavond zelfs al geplaatst hebben voor de volgende ronde. Want als PSV wint, en Arsenal wint ook, dan zit PSV voor het eerst sinds 2016 weer in de volgende ronde van de Champions League. Ja, zijn ze daar al veel mee bezig met die mogelijkheid in Eindhoven? Ja, ze vinden dat natuurlijk. Ze kijken er stiekem naar, laat ik het zo zeggen. Natuurlijk gaat het vooral over morgen en gaat het ook wel een beetje over Feyenoord komend weekend. Maar zo lang hebben ze tegen deelname aan de Champions League aan zitten hikken. Het lukte maar niet in die voorrondes, dit jaar dan wel, tegen Rangers. En als het nu dan gelijk in toch al een fantastisch seizoen, waarin PSV de eerste 13 wedstrijden in Nederland heeft gewonnen, ook gelijk zou lukken om naar de volgende ronde te gaan, nou, dan breekt er echt wel een feestje los in Eindhoven. Zou mooi zijn. Dankjewel, Arman Afsaroglu, die we morgen natuurlijk weer horen. Ja, feest is het nog niet in Rotterdam, want Feyenoord staat achter tegen Atletico met 0-1. En bij die stand zou Feyenoord uitgeschakeld zijn in de Champions League. Zometeen de tweede helft. Tot zo. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf €2 per week. Hé, maat, je moet wat regelen. Wat regelen? Maatregelen om energie te besparen in je bedrijf. Moet dat? Ja, en wel voor 1 december. Gaat het over mij? Daar kom je achter op deb.nl. Wat is deb? Duurzaam energie besparen. Voor ondernemers. Over wat er kan en wat moet. Hey ondernemer, weet wat kan en wat moet. Ga naar deb.nl.

Welkom terug, 9:55. En we maken ons natuurlijk op voor die tweede helft van Feyenoord tegen Atletico. Waar Feyenoord met 0-1 achter staat. Laten we even terug naar die goal gaan uit de eerste helft. Een curieus eigen doelpunt van Lucero Gitruida. Daar zagen ook onze commentatoren. Daar komt de hoekschop. Wordt flink geduwd en getrokken. Ik zie daar onder andere Hermoso staan. Bal voor het doel. Wordt weggekomen door Feyenoord. Koken vangt op. En dan gaat de bal weer naar voren. Uitkijken. Doelpunt, ja. Doelpunt. Die bal. Denk een eigen doelpunt. Ja. Griezmann is aan het juichen. Iedereen is aan het juichen. De goal is in ieder geval van Atletico Madrid. En de meest blije man is natuurlijk Diego Simeone. Maar wat gebeurde daar? Heb jij het goed kunnen zien? Nou ja, die bal wordt ingebracht door Llorente vanaf rand strafschopgebied bij de tweede paal. En eigenlijk, ik dacht, hey, Witsel laat hem gewoon lopen. Maar ik denk dat Gitruida degene is die hem als laatste raakt. We krijgen het nu te zien uit een hoek waarin het goed te zien is. De bal gaat via Koken naar Llorente. Die lepelt die bal in één keer richting de tweede paal. Daar laat Witsel hem inderdaad lopen. En Gitruida krijgt hem de bal tegen zich aan. Daar gokt die Belgische centrale verdediger dus op. Van, nou ja, als ik het niet doe, wie weet wat er dan achter me gebeurt. En dat doet hij precies goed. Dat is heel slim gedaan. Gitruida kan er niets aan doen. Die bal valt gewoon tegen hem aan. En voorbij Bijlo. En dan staat het dus ineens 1-0 voor Atletico Madrid. En we zijn een kwartiertje onderweg in deze wedstrijd. Het zorgt wel voor een enorme... Je merkt het ook op de tribune zo van... Hé, dat is eigenlijk precies wat jou overkwam. Wat? Staat het ineens 1-0 voor Atletico? Nou, dat dus. Ja, het staat nog steeds 1-0 voor Atletico. Spelers komen het veld op. We gaan zo meteen natuurlijk weer schakelen met Rotterdam. Eerst nog even de uitslagen en tussenstanden. Eerder vanavond Lazio Celtic werd in de pool van Feyenoord 2-0 voor Lazio. En Shakhtar Donetsk van de Tele Pusic natuurlijk won van het Royal Antwerp van Mark van Bommel 1-0. En AC Milan staat tegen Borussia Dortmund 1-1. Barcelona Porto 1-1, Manchester City tegen Leipzig met Simons in de basis 0-2 voor Leipzig. Paris Saint-Germain verrassend tegen Newcastle United op achterstand 0-1. En dan Young Boys tegen Rode Ster Belgrado 2-0. Gaan wij terug naar de Kuip in Rotterdam, waar Feyenoord moet scoren in de tweede helft. Want anders dan is het Champions League jaar na de wedstrijd tegen Celtic voorbij. En dus is er volop spanning in de Kuip. Snel terug naar Frank Wielaert en Andy Houtkamp. En een wissel. En het publiek wordt nog een beetje opgezweept. Het schijnt muziek te zijn. Het is een wissel met Ayasi Ueda. Die gaat komen voor Paschau. We hebben al een paar keer gezegd in de eerste helft. Matig spelend Paschau. Heel matig spelend. En dus moeten de doelpunten maar gemaakt gaan worden door deze Ueda. En door bijvoorbeeld Giménez, die we niet hebben gezien, maar die ook heel weinig ballen heeft gekregen. Hopelijk gaat dat in de tweede helft wel veranderen als Stengs klaar staat om de aftrap te nemen. We gaan beginnen aan een tweede helft tussen Feyenoord en Atletico Madrid. En Atletico leidt nog altijd met 1-0 door die eigen goal van Gitruida. Ja, we zullen even kijken hoe dat zometeen gaat staan. Giménez krijgt dus in ieder geval hulp in de as van het veld met die extra spits, Ueda. Dan staan ze met z'n tweeën tegen drie verdedigers. Nou ja, en dan staan die twee wingbacks. De linkerkant helemaal vrij. Ja, inderdaad. En daar kan dan Hartman naar hartelust opkomen. In eerste instantie gaan we over de rechterkant met Minte, die de bal meteen inlevert bij de paal. Dan Riquelme. Riquelme helemaal terug in de richting van zijn keeper, Oblak. Die trapt de bal dan omhoog richting de middenlijn. Daar wil graag Wiever koppen. Maar daar zit ook Minte dan nog bij. En uiteindelijk heeft Feyenoord dan toch de bal met Stengs. Buitenkantje rechts. Daar is Giménez. Bal voorgeven. Daar hoop je op Ueda. Maar die heeft nog een metertje nodig om daar dichterbij te komen. Dus zit Atletico ertussen. Morata. Bal half omgehaald. Maakt zowel de bal goed vrij. En Griezmann goed vrij. Daar komt Atletico. Met 5 mensen tegen 3 van Feyenoord. Feyenoord komt er nog met een paar bij. Trauner staat goed. Die helpt in ieder geval die aanval eventjes om zeep. Zorgt voor iets meer tijd bij Feyenoord. En helpt dat die bal over de zijlijn. Daarmee is het gevaar meteen weg. Maar Atletico schakelde daar wel heel goed en heel snel om tegenover Feyenoord. Als je denkt dat ze gevaarlijk kunnen worden. En dan ineens is Atletico aan de overkant. Ja, dat was die Molina die heel snel weg was. En een klein tikkie kreeg en een penalty wilde. Gelukkig niet gekregen. Maar de inworp was wel voor Atletico. Bal voor het doel. Oeh, bal op de paal van Griezmann. Enorme prachtige uithaal van Griezmann met zijn linker. In één keer geschoten uit de heup is het de bal op de paal. Maar daar was Bijlo echt kansloos hoor. Hij zat wel in de buurt, maar het was een geweldige actie van Griezmann. En Feyenoord moet dus wakker blijven, want dat was een hele goede actie. Nu is de bal over de zijlijn geschoten door Atletico Madrid. En mag er gegooid gaan worden door Geertruida. Ja, 1-0 dus voor Atletico Madrid. Wiever met de lange bal naar voren. Daar is Ueda samen met Witsel. Witsel is natuurlijk niet echt een laatste man, maar moet zich nu wel zo gedragen. Hij raakt de bal wel, trapt hem recht omhoog. Kook is degene die hem dan onder controle krijgt vanuit de lucht. Met Stengs bij hem in de buurt. En dan gaat Feyenoord weer in de achteruit. Ze moeten wel in de achteruit, want Griezmann de diepte ingestuurd. Hanschko loopt het gaatje dicht en brengt de bal bij Bijlo. Waardoor Feyenoord de bal weer terugkrijgt en Wiever weer gevonden. En dan de bal naar Geertruida. Die heeft nu wat ruimte aan de rechterkant van het veld. Gaat de middenlijn over en brengt de bal bij Minte. 1 tegen 1 tegen Riquelme. Moet de Paul weer rugdekking geven. Riquelme, daar gaat Minte binnendoor. Hij komt de volgende tegenstander tegen. Komt niet echt de bal bij een ploeggenoot. Ja, uiteindelijk Timber. En dan bij Oblak ingeleverd. Daar is Feyenoord wel gevaarlijk. Nu 2 keer een bal in het doelgebied gekregen. Maar steeds bij Oblak uitkomend. En niet bij een ploeggenoot. Eerste keer was het al Ueda bijna daar in de buurt. En de tweede keer was er eigenlijk niemand in de buurt. Want ook Jiménez was op dat moment ver weg. Maar Feyenoord wil graag. Daarvoor hebben ze Ueda tenslotte ingebracht. Ja, want er moet gewoon gewonnen worden. Zo simpel is het. We zien nog even de actie van Griezmann die de bal op de paal werkte. Mooie actie was dat. Nu Feyenoord weer in balbezit. Via Hanschko. Bal naar Hartman aan de buitenkant. Die dus die hele linkerkant als soort van linksback, linkshalf, linksvoor gaat bestrijken. Dus de echte tegenwoordig al klassieke wingback. Nu balbezit voor Trauner. Trauner terug naar Bijlo. Bijlo kijkt naar de linkerkant. Maar speelt hem door het midden. En dan komt die bal bij Ueda terecht. Ueda wordt even vastgehouden. Krijgt een vrije trap mee. Want het was Witsel die even in de luren werd gelegd. En er een vrije trap dus is voor Feyenoord. Met de vrije trap in de middencirkel. Even stilgelegd die bal door Timber. Die heeft hij nog onthouden van de eerste helft. Die bal moet stil liggen. En dan vlot genomen. Minte gevonden. Stengs gevonden. Die maakt een goede kapbeweging. En lepelt dan die bal bijna over Hermoso heen. Maar bijna is niet helemaal. Timber pikt erachter. Nee, het is Wiever die de bal erachter weer oppikt. En Hartman nog een keer die bal eroverheen. Ueda aannemen op de borst. Maar moet dan nog helemaal draaien. En heeft Jiménez in zijn nek. En Jiménez, die Uruguayaan, ja, die kan waanzinnig goed verdedigen. Is een Uruguayaans international afgelopen interlandperiode gewonnen. Om maar wat te noemen van wereldkampioen Argentinië. En in de WK-kwalificatie. Dus die kan wel wat. Nou, dat zie je nu ook tegen Ueda. Want die kwam niet los van die Uruguayaan. En tegelijkertijd is Atletico aan het uitverdedigen. Met Feyenoord meteen weer, wilde ik zeggen, in balbezit. Maar de bal gaat over de zijlijn. Ter hoogte van de middenlijn is de bal in handen gekomen van Atletico Madrid. Doen dat natuurlijk rustig aan, want die stand is ideaal voor ze. Dan zijn ze al zeker van overwinteren. Overigens Lazio ook in de Champions League. En liggen Feyenoord en Celtic eruit. En dan is die wedstrijd van Feyenoord tegen Celtic op 13 december echt voor de keizersbaard. Voor de katse staart ook. En nu is het balverlies van Timber op het middenveld. En kan er overgenomen worden door Atletico via de paal. De paal via Koken weer helemaal terug naar Jiménez. Jiménez balletje naar buiten, naar Hermoso. En dan wordt Riquelme overgeslagen. Dat hadden ze beter niet kunnen doen. Want Griezmann raakt de bal kwijt. En een mooie actie van Stengs. Die de bal inlevert aan de rechterkant bij Minte. Minte, bal tussendoor weer naar Stengs. Rand strafschopgebied. Probeert die bal om de as heen om zijn eigen as heen te spelen. Dat lukt half. En uiteindelijk levert hij dan in bij Atletico Madrid. En dan gaat Griezmann weer diep met Geertruida aan de achtervolging. Ter hoogte van de middenlijn. Probeert die bal in het midden weg te leggen. En dan zegt Morata, ik word vastgepakt. Die maakt dan een heleboel misbaar. Het is Molina die dat doet. Ja, het moet natuurlijk wel een Argentijn zijn. Als je zoveel misbaar maakt, dat zou Morata niet zo heel snel doen. Niet in ieder geval op die manier. Maar Molina maakt misbaar, maar krijgt niks daarvoor van Taylor. Feyenoord heeft intussen weer de bal bij Minte. Ja, Minte die toch heel actief is aan die rechterkant, maar er komt nog te weinig uit. Als de bal binnendoor wordt gespeeld door Stengs. Maar die bal komt niet aan bij Ueda en ook niet bij Jiménez. En dus kan er weer opgebouwd gaan worden door Wiever. Beste man van Feyenoord tot nu toe. Naar buiten naar Minte, die ik ook goed vind spelen. Maar Minte raakt de bal bijna kwijt. Blijft toch in balbezit. Probeert heel veel moeilijke bewegingen. Heeft nu 3 man om zich heen. Ja, kan je daar nog uitkomen? Krijgt een beukje en moet dan een vrije trap eigenlijk krijgen. Hij zegt terecht tegen de grensrechter, krijg ik geen vrije trap van je. Waarom niet? Nou, zegt die grensrechter, wegwezen. Minte heeft gelijk hoor. Hij had een vrije trap moeten krijgen. Krijgt hem niet. Bal is over de zijlijn gegaan. Inworp voor Atletico. Ja, daar staat Hermoso. En die neemt daar dus rustig de tijd voor. Want die wacht gewoon nog een paar tellen langer. Minte is al lang uitgepraat. Maar de Mozo staat er nog bij. Zo van ja, als jij staat te kletsen, ga ik gewoon rustig staan wachten. Wij staan met 1-0 voor, dus vinden het allemaal prima. Timber met de bal richting Hartman. Hartman naar Wiever. Wiever verplaatst het spel weer van de linker naar de rechterkant. Maar krijgt hem met moeite bij Stengs. Het lukt uiteindelijk allemaal wel. Stengs heeft wat tijd, want de Paul was in het midden aan het helpen met verdedigen. Moet dat nu aan de buitenkant weer doen. Die maakt ook wat meters in verdedigend opzicht. Die de Paul. Bal naar Wiever. Wiever kijkt. Kan hij de bal over de verdediging van Atletico heen krijgen? Dat lukt niet. Stengs aan de rechterkant gevonden. Daar is Geertruida dan. Allemaal randjes. Strafschopgebied. Aan de zijkant dan weliswaar. Trauner dan. Trauner weet. Die bal kan naar links. Naar Hartman. Maar daar gaat die bal nu ook naartoe. Timber laat hem lopen. Hartman met de voorzet in de richting van Timber. Via een tegenstander. Bal over de achterlijn. En zo is Feyenoord aan het zoeken naar ruimte ergens in de as. En die ruimte is er niet. Want die van Atletico staan allemaal heel kort op elkaar. En die weten precies hoe ze dat moeten doen. Dus moet het maar uit zo'n standaard situatie zoals deze. Ja, het is koud, Frank. Het is waterkoud. Waterkoud maar rond nul. Het kan warmer worden als er een goede hoekschop vanaf de linkerkant van Stengs komt. De zesde hoekschop voor Feyenoord in deze wedstrijd. Rechterarm gaat omhoog. En dan komen wat mensen ingelopen. Bal wordt weggekopt uit de verdediging. Wordt opgevangen door Minte. Minte kan hem teruggeven aan Stengs. Doet dat ook. Stengs weer aan die rechterkant. Nu een goede voorzet. Laat er nou eens een keer een bal richting Giménez gaan. Daar is de bal bijna bij Hansko. Maar Giménez werd weer overgeslagen door Timber. En dus komt de bal in handen terecht van Jan Oblak. Nog geen problemen voor Atletico. Ondanks de druk van Feyenoord. Ja, Marco Hermoso maakte in de heenwedstrijd een eigen doelpunt voor Feyenoord. In die wedstrijd tegen Atletico Madrid. En nu de bal terug in de richting van Giménez. Volle druk van die andere Giménez. Die van ons. Die Santiago Giménez, de Mexicaan. Wissel dan. Die verslikt zich in Hartman. Daar komt de paas. Oh. Giménez. Oh jongen. Maar dan, dit is het moment van Santiago Giménez. Dit had te moeten zijn. En Hartman zegt, ja, wat moet ik nog meer doen dan? Ik verover daar die bal. Ik lever hem bij je in. Koken is daar nog in de buurt. Giménez was daar ook nog wel in de buurt. Maar Santiago Giménez, je moet hem in ieder geval goed aannemen en richting het doel proberen te krijgen. En dan is daar Oblak. Dit is een kans die je niet mag laten lopen. Dat is wel gebeurd. Aan de andere kant intussen is Riquelme weg. Sinds afgelopen interlandperiode is hij international. Mocht twee keer mee met Spanje. Brengt de bal voor. Hansko roeit weg. Over Ueda heen. Opgepikt door Hermoso. Ja, hij probeert te schieten, maar hij mist de bal helemaal. Ja. Helemaal. En dit zijn toch de wedstrijden waar het moet gebeuren. Als je dit soort kansjes krijgt, dan moeten ze tussen de palen en niet helemaal gemist worden. Zoals nu gebeurde met Santiago Giménez. Balbezit voor Atletico aan de rechterkant van het veld. En Koke probeert de bal in de diepte te spelen bij Llorente. Maar Llorente kon niet een bal bezit, want de bal gaat over de achterlijn. En dus mag Bijlo de bal weer in het spel brengen. Maar dit was zo'n mooi moment geweest. Tiende minuut na rust. Gewoon even de gelijkmaker binnen tikken. Ook voor deze Giménez zelf. En voor de penningmeester van Feyenoord. Want als je het goed doet in deze wedstrijd als spits zijnde, hij doet het al zo goed in de Nederlandse competitie, dan gaat die prijs alleen maar hoger en hoger worden. En nu zullen ze toch denken van ja, Nederlandse competitie, leuk en aardig. Oh, dit is een slechte bal van Stengs. Maar goed opgelost door Geertruida. Hij moet nog wat laten zien. Giménez, misschien nu. Ja, bal richting de achterlijn. Die bal is te ver, te hard. En Oblak staat erbij in de buurt. En Giménez wordt ook nog buitenspel gegeven. 55 minuten gevoetbald. 1-0 voor Atletico Madrid. En als het zo blijft, dan is Atletico door naar de volgende ronde in de Champions League. Net als Lazio. Je zei het net al. En Feyenoord wordt dan derde. Dan is die laatste wedstrijd tegen Celtic alleen maar interessant voor de landencoëfficiënt. En voor het geld wat je kunt verdienen in de Champions League. En Atletico staat op het punt om te gaan wisselen. Even kijken, daar gaat Llorente is degene die eruit gaat. Barrios. En Barrios, ja, dat is een logische wissel. Eigenlijk voor dezelfde positie, hetzelfde type. Nou ja, niet helemaal hetzelfde type speler. Barrios is wat jonger dan Llorente. Die komt er nu bij in. Krijgt ook regelmatig basisplaatsen. Barrios is een jeugdinternational. Dus ze worden er niet minder van. Dat is ook de kracht van Atletico Madrid. Die hebben een bank waar je u tegen zegt. Zo, Saúl, Depay, Correa, Savic. Het zijn allemaal toppers waar iedere ploeg echt heel blij mee zou zijn. En dat is natuurlijk ook de kracht van het Spaanse voetbal van Atletico Madrid in dit geval. Je hebt zoveel geld dat je dat zomaar even erbij kunt hebben. De bal gaat naar de linkerkant, naar Riquelme van Atletico Madrid in balbezit. Met tegenover zich Minté. Gaat langs Minté. En geeft hem voor zijn linker. Minté herstelt zich en tikt de bal over de zijlijn. En mag er gegooid gaan worden door Atletico Madrid. Het kleine offensief na rust is een beetje gestuit verder door Atletico. Want Atletico leidt nog altijd met 1-0. Ja, je probeert het positieve ervan in te zien dat Ueda zich daarmee is gaan bemoeien. Maar echt voordeel heeft Feyenoord er nog niet van gehad. Ze hebben wat momenten naar voren toegaan. Maar dat hadden ze voor rust in die eerste fase ook wel degelijk. Daar is Barrios met zijn eerste balletje over de verdediging. Oh, wat een goal! Wat een wereldgoal van Hermoso, zeg! Die paas van Barrios over de verdediging van Feyenoord heen. En Hermoso die staat helemaal verkeerd. Die moet die bal over zijn schouder laten vallen. En die plukt die bal in één beweging uit de lucht. En lepelt hem tegelijkertijd in de verre hoek over Bijlo heen. Een fantastisch doelpunt van die verdediger die daar even is meegelopen. En dit is denk ik het vonnis over Feyenoord in de Champions League. Want we zijn 57 minuten onderweg in de Kuip. Feyenoord staat 2-0 achter. En dit, ja, die eerste goal was heel lullig voor Geertruida. Maar deze was lekker, zeg. Ja, niet dit normaal. Een halve omhaal. Zo verschrikkelijk mooi. We hebben al een prachtige goal gezien. Was het Manchester United inderdaad die goal maakte? Maar deze mag er ook zijn, hoor. En je moet natuurlijk een beetje geluk hebben. Maar dat heeft Hermoso. Maar het is ook echt bewust, hoor. Dat hij probeert de verre hoek te zoeken. En hem ook perfect vindt. Wat een prachtige goal van Atletico Madrid. Het is 2-0 voor de Madrilenen. En ja, ik moet het helaas zeggen. Feyenoord is kansloos tot nu toe. Ja, en moeten nu de aftrap nog gaan nemen. VAR heeft ernaar gekeken en alles goedgekeurd. Er was in de verste verte geen buitenspel ook. Het was een prima paas van die net ingevallen Barrios ook. Dus alles klopte aan die aanval. En zo'n aanval heeft Feyenoord eigenlijk nog niet gehad in deze avond. Ja, ze hebben een schot op doel gehad. Ja, ze hebben een aardige kans gehad. Maar zo'n echt hele grote kans, zeg maar een Morata-kans. Want dat is nog helemaal in het begin van de wedstrijd. Zo eentje heeft Feyenoord nog niet gehad. Nu zou het kunnen, hoe heet dat, die binnendoor komt. Bij Hermoso. Hermoso pakt hem vast. Die bal valt bij de tweede paal. Maar niet over Oblak heen. Hermoso neemt er al een risico om door Ueda te willen vastpakken. Maar hij krijgt niet echt grip op de Japanner. Dat is dan in het voordeel weer van die Spanjaard. Want intussen is Atletico alweer aan het uitverdedigen. En daar zijn ze weg. Daar gaan ze weer met Morata. Dwars door het midden. Griezmann gevonden tegenover Geertruida. Griezmann wacht aan de buitenkant op Riquelme. En dan is die paas van Griezmann net niet goed genoeg. Daardoor kan Geertruida ertussen komen. Griezmann de bal weer terug. Bal over de zijlijn. En dan kan Atletico gaan gooien. Griezmann zegt sorry tegen Riquelme. Die bal had beter gemoeten. Ja, ja. Dat kan iedereen zien. Gelukkig niet. Ja. Want het was echt weer 5-3. En ze komen er zo snel en zo goed uit. Ook al staan ze met 2-0 voor. Ze willen meer hebben. En ja, ik vrees voor Feyenoord met grote vrezen. Want aanstaande zondag staat dan die wedstrijd tegen PSV op het programma. Maar hier wordt een klapje uitgedeeld door een Spaanse ploeg. Door Atletico Madrid. Want de grote hoop van deze wedstrijd was dat Feyenoord hier mogelijk zou kunnen winnen. Maar dat is zeker niet gelukt. En wie zit daar klaar? Ik dacht dat het Ivanušec was die aan het klaarmaken is om in te vallen voor Feyenoord. Feyenoord staat achter 2-0 door een prachtige tweede goal zojuist van die Hermoso. En dat, ja, daar kun je alleen maar respect voor hebben. Ja, en applaudisseren Hartman nu voor Feyenoord er aangeven op die kans van Jiménez die de bal volledig miste bij de eerste paal. Dat gebeurde niet zo gek lang voor de 2-0. Daar lepelt Trauner die bal over de verdediging heen en daar is Ueda. Oh, ja, dit is dus het verschil tussen Atletico Madrid en Feyenoord. Absoluut. Een enorme kans. Die bal moet tussen de palen en gaat voorlangs. Oblak hoeft niet eens in te grijpen. En je kunt je nog afvragen of die bal dan achteraf wordt afgekeurd als hij wel tussen de palen valt vanwege Hens. Maar hij gaat voorlangs, dus er hoeft niemand te kijken. Het is gewoon een doeltrap. Ueda raakt de goal niet. Krijgt die bal dus ook niet tussen de palen. Ja, dat, inderdaad, je zegt het terecht. Dat is nou net het verschil tussen een absolute topclub en een topclub. Want Feyenoord is natuurlijk een hele goede ploeg. Is zowel tegen Atletico uit als tegen Lazio uit goed bezig geweest. Maar die twee wedstrijden gingen wel net verloren. En ook deze gaat nu tot nu toe verloren. We zitten in de 61ste minuut met Wiever in balbezit die wel datgene doet, namelijk op Europees topniveau weten te voetballen en dat ook tonen. Wiever nog altijd speelt de bal goed naar Jiménez, maar die kan er weer net niet bij. wilde zeggen goede bal, maar net iets te hard voor Jiménez. En die kan niet koppen. Wiever speelt goed. Ja, Wiever speelt uitstekend. Die laat zich wel zien op Champions League niveau vandaag. En ja, we hebben eigenlijk meer spelers nodig van dat. Een Ueda die zo'n bal tussen de palen krijgt. Jiménez die wel zijn hoofd tegen die bal van Wiever aankrijgt. In plaats van dat hij net over hem heen valt. En ja, die heeft al meerdere van dat soort momentjes gehad. Dat je denkt, ja, nu zou het kunnen. En dan lukt het allemaal net niet. En bij Atletico lukken die dat soort momenten dus wel. Op die van Morata, die eerste hele grote kans van Atletico Madrid na. Ja, ze hebben maar een paar kansjes nodig. Daar gaan ze weer met Barrios. Die is bloedsnel, zegt nee, dat is Riquelme. Bloedsnel, langs alles en iedereen heen. En dan is Trauner op tijd terug. Dat is ook een kwaliteit, hè? Want je bent dus een stuk minder snel dan die Riquelme. Je blijft aan de binnenkant, je blijft rustig wachten. Dan moet Riquelme inhouden. En dan heeft hij toch die bal. Hij geeft wel een hoekschop weg, maar hij is er wel weer. Ik vind dat wel een enorme kwaliteit van die Oostenrijker. Ja, want die Riquelme, die is me snel. Zo. Volgend jaar zijn de Europese kampioenschappen atletiek in Rome. Daar zal die, kan hij zo meedoen, hoor. Denk ik zomaar. Goed, maar hij verdient een aardig zakcentje bij Atletico Madrid. Dus daar heeft hij het niet voor nodig. Het is een hoekschop die via Trauner voor Atletico Madrid is. En natuurlijk staat achter de bal Griezmann. Die brengt hem voor. De bal wordt weggekopt voordat Witzel gevaarlijk wordt. En kan er dan door de invaller Barrios worden geschoten? Nee. En dan is het eigenlijk wegrammen van de bal uit de verdediging van Feyenoord. Het publiek zingt al een beetje schoorvoetend alles of niets. Olé, olé. Maar ik zou niet weten hoe je dat moet doen tegen dit Atletico. Ja, het is ook nog een beetje snel. Want we zijn op 62 minuten inmiddels. We moeten nog een half uur. En dan kun je wel alles of niet gaan spelen. Maar er gaat in ieder geval wel wat veranderen. Want volgens mij staat Ivanovic klaar om in te gaan vallen. En dan moet daar dus inderdaad wel het nodige gaat veranderen. Minte is degene die eruit gaat in ieder geval. En even kijken. Linger komt er ook in. Ah, Linger inderdaad. En Trauner gaat er dan ook af. En Minte gaat eraf. Klopt dat? Ja. Ik kijk op het papier. Jij kijkt op het scherm. Dus hopelijk loopt dat zink. Ja. Trauner inderdaad eraf. En oh, Milambo. Milambo komt erin. Ja. Milambo en, als ik het goed zag, toch ook Linger, hoor. De Linger is ook gekomen. En Milambo, André Linger. Is dit al een beetje vooruit lopend naar PSV? Dat zou er zomaar mee te maken kunnen hebben. Maar dat is een vraag. Zeker na afloop voor Arne Slot, zou ik willen zeggen. Van, heb je na een uur gedacht, nou oké, dit gaan we niet redden. Dit wordt ingewikkeld. En dus moeten we het anders gaan oplossen. En misschien zit er dan uiteindelijk, omdat je twee wissels tegelijk brengt, met nog een half uur te spelen, toch nog wat in. Daar komt nog weer zo'n mogelijkheid vanaf de zijkant. Timber, ja. Ik kan mezelf herhalen. Dus laten we zeggen, bij Hermoso lukte het wel. En bij hem lukt het niet. Die bal gaat over en hij kijkt gewoon naar de goal. En probeert hem dan voor te zetten, op doel te schieten. Ik denk dat het ergens tussenin hangt. En dat is ook het resultaat ervan. Want die bal gaat gewoon hoog over de goal van Oblak heen. Balbezit Barrios, die de bal naar voren speelt. Naar Griezmann. Griezmann. Ja, als je daar ook nog kunt 1-2'tjes doen. En als je dan een slechte bal geeft, dan komt die bal bij Timber terecht. Timber naar een van de invallers. Bal naar buiten. Stenks, bal voor het doel. Maar wat een slechte bal, jongen. Wat jammer toch. Die bal had in de voeten van natuurlijk je spits moeten zijn van Jiménez. Maar dat lukte niet. En ja, dan lukt ook helemaal niets op zo'n avond. Feyenoord begon aardig aan de wedstrijd. Hier had veel meer ingezeten. Er was geen buitenspel. Bal gaat naar Stenks. Maar veel te scherp. Hij zocht Ueda. En Jiménez zegt, ik sta er nog beter voor. Had hem maar ietsje teruggegeven. Dan had hij kunnen inschieten. En zo was het ook. Maar helaas voor Feyenoord. Dat gebeurde niet. En dus staat het na 65 minuten nog altijd 2-0 voor Atletico tegen Feyenoord. Ja, Trauner er dus af. Dat betekent dat Geertruida, de aanvoerder en centrale verdediger, op zijn plek is geworden. Milambo is degene die op rechtsback terecht is gekomen. En Feyenoord valt aan. Hier is Milambo in de middencirkel op de helft van Atletico Madrid. Bal naar de buitenkant, naar Stenks. Die is dus nu rechtsbuiten geworden. En Linger is degene die daar ook induikt. Als dat kan, een beetje in de Minte-rol. Maar dan Linger, zullen we maar zeggen. En nu Stenks, die probeert Hermoso af te troeven. Dat lukt, want hij krijgt de bal bij Milambo. Bal bij de tweede paal, maar net niet in de buurt van Ueda, die daar wel klaar stond. Maar de bal komt ongeveer een metertje of twee te kort. Bal over de zijlijn, snel gegooid door Hartman. Feyenoord dringt aan. Maar kansen krijgen, dat is het probleem. Als die 2-1 valt, en dat zou zomaar kunnen, dan zou er nog een sprankje hoop kunnen komen in de Rotterdamse harten als de bal aan de linkerkant is. Binnendoor gegeven wordt richting Wiever en Ueda en Timber. Timber wint. Ach, weer niet. Weer niet. Jiménez die toch bijna de bal onder controle kan krijgen. Maar de bal gaat over de achterlijn. En dan mag er wel, omdat de bal het laatst geraakt is, door een speler van Atletico mag er een hoekschop genomen gaan worden. Door Stengs vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Daar komt die bal met het linkerbeen voor het doel. En daar kan gekopt worden. Maar nee, Ueda zit in de buurt. En ook Linger zit in de buurt. Maar het is uiteindelijk Atletico dat als winnaar uit de strijd komt. Ja, met Morata. Bal over de zijlijn via Stengs. En als die bal dan ingegooid kan worden, loopt iedereen bij Atletico daar heel snel uit de buurt van de bal. En Hermoso, de doelpuntenmaker, de maker van de 2-0, komt er op zijn gemakje aanlopen. Ja, bij Atletico hebben ze al lang geen haast meer. Want 1, ze komen niet in de problemen. 2, ze staan met 2-0 voor. En dus ziet het er allemaal prima uit voor de ploeg van Cholo Simeone. En de ingooi uiteindelijk bij Geertruida terechtgekomen. Bijlo ingespeeld. Riquelme is degene die daar doorloopt. Hansko ingespeeld. Die wordt onder druk gezet door De Palme. Daar speelt Feyenoord heel makkelijk onderuit. Via Wiever aan de buitenkant. Timber gevonden. Die neemt de bal niet mee, maar wel aan. Het tempo is er dan uit. Hartman, bal hard omhoog. In plaats van hard naar de rechterkant in de richting van Stengs. Bal goed opgevangen door Milambo. En dus kan Feyenoord door. Doet het goed tot nu toe Milambo in de paar minuten dat hij in het veld staat. Stengs aan de rechterkant naar Wiever. Wiever naar Linger aan de rechterkant. Nog altijd Linger, aardige beweging. Maar nu moet de bal weer terug naar Wiever. Wiever gaat het spel verleggen naar via Geertruida naar de linkerkant naar Hartman. Hartman kijkt om zich heen. Staat er iemand vrij? Nee, dus even terug naar Hansko. Hansko terug naar Hartman. Hartman terug naar Hansko. Hansko naar de rechterkant. Naar Geertruida. Geertruida naar Milambo. Milambo terug naar Geertruida. Ja, hier staat 2-0 achter. Dus dit is weinig opleverend voor Feyenoord. Stengs aan de rechterkant. Die moet een actie gaan maken. Probeert het ook richting de achterlijn. Maar raakt de bal meteen kwijt. Wordt wel opgevangen. Maar niets aan de hand. Want Griezmann verdedigt gewoon net zo hard mee als dat hij aanvaller is. Het maakt hem helemaal niet uit. Dat tekent de grote speler Antoine Griezmann die hij is. Want hij staat te verdedigen en aan te vallen net zoveel als hij zelf wil. Ja, met de ingooi voor Atletico die nog staat. Een metertje of 20 van de middenlijn. Hermoso is degene die zich daar weer tegenaan bemoeit. Bal naar Morata. Die weet als wij hier met z'n allen aan de linkerkant staan, dan is er aan de rechterkant ruimte. En dus speelt hij die bal daar bijna, nou niet eens bijna. Hij speelt hem er gewoon blind naartoe. En kijk nou, daar is Atletico inderdaad in balbezit. Maar gaan ze heel slordig mee om. Dus kan Feyenoord overnemen via Wiever. En dan Hartman gevonden. Die bal moet steeds sneller natuurlijk richting die spitsen. En daar gaat dit inderdaad ook naartoe. Maar Jiménez wordt niet bereikt. Witzel brengt die bal dan weer op het middenveld in de richting van De Paul. Die wordt onder druk gezet. Daardoor Wiever. En dan zijn ze ineens weer weg. Daar gaat Barrios weer. En aan de andere kant ook meegelopen. Een van die andere aanvallers. Nee, het is de Molina. Die wingback. Terugleggen. De Paul. Ja, dat is geen aanvaller. Dat zie je zo. Dat is echt wel een goede kans voor deze. Die moet ook gewoon tussen de palen. Maar hij schiet hem 2 meter over de goal van Bijlo heen. Daar was weer zo'n razendsnelle uitbraak. En er komt weer een wissel aan bij Feyenoord. Ook Stengs gaat er nu af. Ja, nu zou je wel kunnen zeggen dat Feyenoord rekening aan het houden is met het feit dat ze tegen PSV moeten. Hoewel dat nog een eind weg is hoor, die wedstrijd tegen PSV. Die moeten morgen tenslotte ook nog voetballen. Dus dat heeft Feyenoord ook nog voor. Feyenoord speelt thuis een dag eerder dan PSV dat uit op bezoek moet bij Sevilla. Maar toch zie je nu inderdaad dat Ivanovic is ingevallen voor Stengs. Ja, je gaat toch een beetje kijken. En inderdaad, die Milambo, 18 jaar jong. Die mag nu ook nog minuten maken in de Champions League. Daar ga je ook weer van leren. En dat doet het inderdaad tot nu toe prima. Ja, met de nieuwe aanvoerder Geertruida die de bal op Hansko heeft gepaast, gaat de bal naar de linkerkant. Naar Ivanovic. Ivanovic terug naar Hartman. Hartman kijkt. Maar er is niemand die echt voorin vrij loopt. Dus gaat het via Geertruida naar Milambo. Milambo nog altijd. Terug naar Geertruida. Even een slippertje van Geertruida naar Hansko. Het is zo'n soort handbalaanval. Van links naar rechts. Maar niemand kan door die verdediging heen breken. Nu dan Hansko. Hansko met het het wippertje naar rechts. En daar is dan altijd weer wel iemand van Atletico, in dit geval Hermoso, die de bal dan kan opvangen. En via zijn hoofd in de handen van Jan Oblak speelt. En dus is Feyenoord niet gevaarlijk. Overigens prachtige beweging nu van Riquelme. Bal zit voor Atletico. En dus is het Morata die mag kijken naar Griezmann. Ja, het sleepje achter zijn standbeen langs van Riquelme. En nu is Griezmann er vandoor. Binnendoor bij Milambo. Kijkt even om zich heen. Is er iemand meegekomen? Ah, ja, ja, daar gaat Morata. Daar is het handje nog van Bijlo. Dat is de tweede keer dat Bijlo Morata de baas is in die 1-1. Heerlijk paasje, zeg, van Griezmann. Die weet gewoon Morata. Die komt zo meteen links van. Maar hij kijkt naar de pal. Geeft ons een no-look paasje. In de richting van Morata, die over zijn linkerkant komt. Maar ja, die komt weer niet voorbij. Bijlo, reuze kans weer voor Atletico. Dat betere, grotere, meerdere kansen krijgt ten opzichte van Feyenoord. Milambo nu punt 16 rechterkant. Ja, Feyenoord is aan het breien, is aan het zoeken. Maar ja, daar is zo weinig ruimte. Ze staan zo dicht bij elkaar. Ze zijn zo gelouterd. Er komt geen muisje door bij Atletico Madrid. Nee, ik heb een heel groot Feyenoord hart, maar dit Atletico is echt fantastisch om naar te kijken vanavond in Rotterdam met Milambo die de bal heeft. Zou leuk zijn als Feyenoord nog iets terug kan doen. Dit lijkt me een overtreding, wordt niet voor gefloten. En dus kan Atletico weg met Griezmann. Gaat de bal naar de linkerkant, naar Riquelme. Riquelme kijkt om zich heen, loopt er iemand vrij? Nee, dus doe ik het maar even terug. En zo is het echt aan één stuk door. Nu is het Hermoso die hem weer terugspeelt op Riquelme. Als het moet, dan is Atletico zoveel sterker dan Feyenoord in deze wedstrijd. Op alle gebied aanvallend, verdedigend. Op alle gebied is Atletico de bovenliggende partij. Ja, zo is het inderdaad. Hermoso, bal even terug op Jiménez. Witzel, Feyenoord krijgt er ook geen druk meer op. En je ziet ook dat de fut er wat dat betreft ook een beetje uit is. Barrios gevonden, draait even om zijn as. De paal dan volledig vrij op het middenveld. Kan het spel zo naar de linkerkant verplaatsen via Griezmann naar Riquelme. Die kunnen dan rustig een 1-2'tje met elkaar aangaan. Ook een dubbel 1-2'tje met elkaar aangaan. Koken glijdt bijna uit, maar kan ook rustig aannemen. Feyenoord probeert compact te staan. Ja, de echte wil om iets te doen is er een beetje bij af. Ook omdat je weet, ja, we kunnen wel druk zetten. Maar zo gauw we dat doen, doen ze tik-tak. En dan zijn ze er doorheen bij Atletico Madrid. Ja, Feyenoord is het spoor een beetje bijster. En dat krijg je als je tegen een echte Europese topploeg speelt. Kijk, dat zien we daarin. Ja, inderdaad, ik wilde het net gaan zeggen. Ik kijk naar mijn scherm en ik zie een bekend hoofd. Dat van Memphis Depay. Ja, die mag wat minuutjes gaan maken. Er staan twee wissels klaar om in te vallen aan de kant. En Griezmann gaat naar de kant. Dus wat een geweldige voetballer. De Paul. Nou, De Paul. Oh ja, Saúl komt in het veld. Inderdaad voor De Paul. De andere man met het witte peroxide haar. Saúl is ook een geweldige voetballer, hoor. Ja, het zit gewoon daar op de bank. Saúl en Memphis komen dus. En De Paul eruit. En wie is de ander? Morata gaat ook naar de kant. Allemaal goede voetballers en allemaal andere goede voetballers die ervoor in de plaats komen. De Paai dus gekomen, benieuwd wat hij kan doen. Ja, het is mooi voor hem dat hij weer minuten kan maken. Dat mocht hij afgelopen weekend ook al doen tegen Mallorca. En hij is nu in balbezit. En de eerste actie die hij moet maken is Geertruida, zijn international, mede-international. Moet hij een zet geven, maar hij werkt zelf. Nee, Geertruida werkt uiteindelijk die bal over de achterlijn. Dus kan Atletico een hoekschop gaan nemen. Griezmann gaat op zijn gemakje richting de hoekvlag. Atletico Madrid heeft deze wedstrijd volledig onder controle. En ze staan met 2-0 voor. En je merkt het ook aan iedereen in de Kuip. Het is een beetje, nou het is niet een beetje weg. Het is gewoon weg. Er is nog een kwartier te gaan. En Feyenoord heeft het moeilijk om overeind te blijven. Ja, je ziet aan de mensen om je heen dat ze denken, fluit maar af. Maar ja, dat kan zo moeilijk. Een kwartier voor tijd. Griezmann heeft de corner kort genomen en schiet dan hard. Goeie redding, zeg, van Bijlo. Maar dan wordt er gevlacht voor buitenspel. Dat was een uitstekende redding. Want dat schot was een heel best schot. Maar het was uiteindelijk buitenspel. Maar Griezmann die neemt die corner kort. Krijgt hem voor zijn linker. En schiet dan hard in. En dan is het Depay die buitenspel staat. Was trouwens wel een doelpunt geweest als Bijlo hem niet had tegengehouden. Want pas in tweede instantie bij de rebound was het buitenspel voor Depay. Hansko bij die 2-0 stand in een stille Kuip heeft de bal gepaast naar buiten. En is het Hartman die de bal paast naar Timber. Timber naar Geertruida. Geertruida kijkt om zich heen. Gaat de bal naar de rechterkant. Naar Linger. Linger terug naar Geertruida. Ja, ik heb bijna het gevoel van damage control. Nou ja, ze proberen wel. Ze proberen echt aan te vallen. Alleen, ja, er is echt geen gat te vinden in die organisatie bij Atletico de Madrid. Die het allemaal keurig netjes op orde hebben. En nu ook als ze aan de bal zijn, proberen uit te verdedigen. En ik wilde zeggen, gewoon kunnen uitverdedigen. Maar dat, zo werkt het allemaal net niet. Ueda in balbezit. Milambo zo goed weggedraaid door Ueda. Nu nog de ruimte vinden om te schieten. Hij vindt een heel klein beetje ruimte. Maar er zit Hermoso er goed tussen met een sliding richting de bal. En die werkt hem over de achterlijn. En er komt dan zo'n vuistje achter. Hij juicht bijna nog harder bij deze verdedigende actie dan bij zijn goal. Die hij vooral zelf ook erg mooi vond. En terecht overigens ook trouwens. Maar hij juicht minstens zo hard voor deze redding. Mag ik even een 8 geven? 8,5 voor het paasje van Milambo. En de actie daarvoor was geweldig gedaan. Dat je dat even zo durft. Kijken of de hoekschop het oplevert. Is genomen. Wie verkopt? Doelpunt! Ja, ja, dan is het 2-1 uit het niets. De hoekschop vanaf de rechterkant op het hoofd van de beste man van Feyenoord, Mats Wiever. En dan staat Feyenoord weer een beetje dichterbij. Goeie hoekschop van Ivanovic. En op het hoofd van Mats Wiever 2-1. Nog wel in het voordeel van Atletico. Ja, en Sauer staat ook klaar om in te vallen. Ja, nu komt er weer een beetje leven in de Kuip. Zoals we dat kennen natuurlijk. Want aansluitingstreffer en dus leven in de brouwerij. Het kan allemaal weer. En dan kun je ineens ook weer energie vinden. Prima koppel hoor. Hij staat gewoon tussen 3-4 Atletico-spelers in. En hij kopt die bal precies in het zijnetje. Buiten bereik van Oblak. Dat is goed gedaan. Oblak glijdt een heel klein beetje weg. Daar midden in de goal. En daarmee is het doelpunt gemaakt. Sauer komt er inderdaad in voor Quinten Timber. Hup, nog een aanvaller erbij. Kijken wat het allemaal gaat opleveren. Feyenoord zal nog even vol gas gaan geven. En dan is 20 minuten. Want zo ja, een kwartier is echt nog wel even te spelen. Timber pikt een bal op. Ivanovic gevonden. En hoor de Kuip. Het begint helemaal te leven. Ja, met Linger in balbezit aan de linkerkant. En Linger raakt de bal kwijt. Wordt even aangetikt, maar krijgt geen vrije trap. Bal is via Linger over de zijlijn gegaan. En dus een inworp voor Atletico Madrid. Metertje of 10 bij de cornervlag aan de rechterkant van het veld. Gaat Atletico natuurlijk tijd nemen. En Molina weet hoe je dat moet doen. Heel veel wijzen. Daar moet je naartoe. En dan gaat die bal wel weer via een Feyenoorder over de zijlijn. En zal het weer lang duren voordat Molina die inworp gaat nemen. Nu een meter of 5 verder naar de helft van Feyenoord toe. Nu is het wat sneller dat de inworp wordt genomen. En weer is het snel. Balbezit voor Feyenoord. Depay die hem kwijtraakt. Depay die hem hervindt. En hem weer kwijtraakt. En even een tikkie krijgt. En krijgt van de vrije trap mee. Men is boos bij Feyenoord nu op Taylor. Dat hij zo makkelijk fluit voor overtredingen van de kant van Feyenoord. Depay ligt op de grond. En eens kijken of er echt iets aan de hand was. Het is Geertruida. Ja. Hij schopt hem wel. Ja, hij vangt hem op. Ja, hij schopt hem ook. Want Depay gaat niet voor niks naar zijn scheenbeen. Hij wordt daar inderdaad geraakt. Ja, het is niet altijd al even hard dat spelers van Atletico geraakt worden. Maar als ze gaan liggen krijgen ze een vrije trap mee. En nu houdt Atletico veel mensen achter de bal. Er staan er gewoon 5 achter de bal. En Griezmann is nog niet klaar met wijzen. Want hij zegt ook tegen Hermoso, kom jij even snel terug. Want zometeen raken we de bal kwijt en gaan ze omschakelen. Daar is het feit dat ze de bal kwijtraken. En daar is Hermoso dus weer teruggekomen. Want die legt de bal terug op Jiménez. Feyenoord wordt hard naar voren toe gemaand door de fans. Dat is precies zoals Slot het zei. We hebben jullie nodig. Help ons maar een handje. Nou, dat zijn ze nu aan het proberen. Daar komt Riquelme ineens over de linkerkant van het veld. Wordt dan nog geprobeerd tegen te houden door Sauer. Maar die heeft daar handen bij nodig. Dus een vrije trap voor Atletico Madrid. Ja, want dat zou natuurlijk dramatisch zijn als je lekker bezig bent om te proberen die 2-0 naar 2-1 en dan eventueel 2-2 te brengen als Atletico nu zou scoren. Want ja, hij ligt wel lekker daar, die bal. Een beetje links van het strafschopgebied, een meter of 2 daarbuiten bij de punt vandaan. En dan staat daar Griezmann bij en ik zie Riquelme erbij staan. Of is dat Molina? Molina, ja. Ik wou wel zeggen, die nummer 16 staat erbij. De rechterverdediger. Die staat nu aan, want Griezmann met links of Molina met rechts. Ze zijn eruit. Ze hebben lang overlegd. En Molina geeft met zijn rechterhand aan. Zo ga ik hem nemen. Daar komt die bal. Richting tweede paal. Doelpunt. Eigen ja doelpunt. Hoor. Memphis Depay scoort 3-1. Eigen doelpunt, Jiménez. Ja? Oh, ja. Ik dacht een paardje. Dat is de eerste bal die hij echt goed raakt. En hij raakt hem totaal verkeerd. Want ja, hij kopt hem gewoon achter zijn eigen keeper. En dus is het inderdaad, jij zegt het net nog. Nou, het ergste wat je nu kan gebeuren is dat het meteen 3-1 wordt. En je ziet het ook aan Slot. Die baalt als een stekker. Ja, je maakt als Feyenoord vandaag 2 doelpunten voor Atletico Madrid. Daar komt het uiteindelijk op neer. Je verliest met 3-1. Dat is allemaal extra pijnlijk om te constateren. Het begint met de 1-0 achterstand via Geertruida. En in het uitvak wordt er natuurlijk feest gevierd. Want 3-1, dan heb je toch weer zoiets van ja, dat is kat in het bakkie. Jiménez die heel veel verdedigend weghaalt op het moment dat er standaard situaties voor de tegenstander zijn. En nu probeert hij die bal weg te houden daar in eerste instantie bij de spits. En kopt hij de bal over de kansloze Bijlo heen. Die komt juist uit om die bal eruit te vissen. Maar als Jiménez eraan zit, dan is hij absoluut kansloos. En is het 3-1 voor Atletico Madrid. Eigen doelpunt, Santiago Jiménez. Ja, Memphis Depay stond voor zijn neus, maar die is een kop kleiner. En die kon er niet bij. En Jiménez wel. Dus een eigen doelpunt in de 82e minuut. Brengt de stand op 3-1 voor Atletico Madrid. Ja, heb je zo hard gewerkt. En dan was je zo dicht bij de 2-2. En dan toch weer 3-1 achter. Nu balbezit aan de linkerkant voor Feyenoord. Kijken of dat iets kan opleveren. Is daar Ivanovic die de bal even kwijtraakte. Maar via een speler van Atletico gaat de bal over de zijlijn. En mag er gegooid worden door Feyenoord. Is gebeurd naar Hansko. Hansko, bal breed. Ja, en dan moet Feyenoord weer helemaal opnieuw beginnen. Maar het is natuurlijk wel de klasse van een topclub. Dat als je even in de problemen komt, dat je een tandje bijzet en dan meteen die goal maakt. Feyenoord in de aanval, maar niet voor lang. Want de verdediging van Atletico staat weer op zijn post. Ja, je kunt wel ballen proberen erin te pompen. Maar er staan er zoveel in het mintgroene shirt van Atletico Madrid. Geertruida legt ook de bal weer breed. De Hansko dan, ja, die probeert het met een lopje in de richting van Oblak. Maar ja, die is ongeveer 2,5 meter hoog. En mag ook nog zijn armen gebruiken, zijn handen gebruiken. Dus dan ben je als spits daar absoluut kansloos. Jiménez gaat nog wel die kant op. Maar heeft geen kans tegen die lange Oblak. Die heel lang die bal bij zich kan houden. Hermoso dan, tegenstander uitkappen. Dan komt Griezmann helpen. Dat doet hij goed. Want hij zet daar zijn tegenstander even helemaal weg. Dat was Ueda. Moest even kijken wie dat dan was. En daar komt Atletico over de rechterkant van het veld. En op het moment dat ze denken, hey, Feyenoord is weer terug, leggen ze die bal even in de achteruit. Oeh, dat gaat bijna mis. Maar Koken, ja, gelouterd als hij is, krijgt de bal terug bij Oblak. Ja, balbezit voor de ploeg die vanavond de betere is. Even het wegglijden van Hermoso, een van de doelpuntenmakers. Maar dan is er weer een hele snelle aanval. Moet Bijlo snel uit zijn doel komen, komt hij ook. En brengt de bal over de zijlijn om verder gevaar te voorkomen voordat Memphis Depay gevaarlijk wordt. We gaan een wissel krijgen. En als ik het goed zie, gaat Molina naar de kant. En erin komt Angel Correa. Correa voor Koken. Koken. Ja. Ja, Koken eruit en Correa erin. Ja, ook weer een geweldige voetballer, Angel Correa. We gaan kijken hoe de laatste 7, 8 minuten plus extra tijd gaan verlopen voor Feyenoord. Of ze zonder verdere kleerscheuren doorkomen. Het allerbelangrijkste is dat ze heel blijven. Ja, dat is sowieso. Want natuurlijk wacht de topper tegen PSV komend weekend. En Atletico, je hebt het al gezegd eerder in deze wedstrijd. Verwacht ook een topper tegen Barcelona komend weekend. Ja, die gaan daar in ieder geval met goed gemoed. Die kant op Barrios. Bal in de breedte. Uitglijden in eerste instantie. Daar, maar de bal toch weer terug in de richting van Barrios. Witzel dan wordt onder druk gezet door Rueda. Maar krijgt de bal in de middencirkel bij Griezmann. Die daar echt een neusje voor heeft. De ruimte tussen de linies. En nu ook weer die heel makkelijk vindt. Tussen de aanval en het middenveld van Feyenoord. Daar altijd aanspeelbaar. Is altijd in beweging. Heel erg lastig. Nu loopt hij ook weer voor de paai langs. En zorgt ervoor, omdat hij langs loopt, dat daar ook ruimte is om de bal naar de paai te spelen. Dan de paai het steekballetje in zijn richting. Dat komt allemaal net niet aan. Maar die bal moet uiteindelijk weer over de zijlijn worden gespeeld door Linger. En ja, dat eigenlijk gewoon noodgedwongen. Omdat hij geen idee heeft waar die bal anders naartoe moet. Moet hij over de zijlijn. En dan kan Atletico weer tijd pakken. En als er iemand een enorme basis op dat vlak, dan is het Hermoso. Dus die doet rustig aan en geeft de bal dan aan Riquelme. Die doet wat minder rustig aan. Want die wil gewoon graag iets in de richting van Depay voor elkaar krijgen. En Depay komt niet langs al die Feyenoorders om hem heen. Nee, bijna balverlies van Wiever. Maar de bal is opgepikt door Linger. En dan moet de bal weg uit de verdediging. Dat gebeurt maar half. Wordt meteen weer opgevangen door Atletico. Maar niet voor lang, want Ivanovic heeft de bal gepaast op Hansko. Hansko ziet aan de linkerkant Leo Sauer lopen. Leo Sauer krijgt de bal. En speelt de bal dan op de hak van een medespeler. Krijgt hem wel terug. Aardig 1-2'tje. Als aan de rechterkant Linger weer de bal heeft. Die heb ik nu op alle gedeeltes van het veld al gezien. Nu weer aan de rechterkant. Net speelde hij nog aan de linkerkant. Maar daar is onder andere Ivanovic bezig. Die heeft de bal nu. Speelt hem naar Linger. En zo is de omsingeling van de verdediging van Atletico weer begonnen. Maar die verdediging staat als een huis. Ja, er staan er 5 in de laatste lijn. Er staan er 4 heel kort bij. Dat is ook een goede kans nog. Ueda die daar wordt aangespeeld nog voor de eerste paal. Dat is heel lastig om die bal tussen de palen te krijgen. Maar die paas van Hartman is prima achter de verdediging van Atletico Madrid. Ueda vraagt. Heeft nog een metertje of 2 over. Maar moet echt van 4 meter voor de eerste paal nog die bal tussen de palen zien te krijgen. Nou, dan moet je de bal perfect raken. Nou, ik zou bijna willen zeggen Hermoso-achtig perfect. Nou ja, die bal was laag over de grond. Dan wordt het ook ingewikkeld. En Ueda is daar niet toe in staat. Dus die bal gaat niet op goal. En is er weer een mogelijkheid voor Feyenoord voorbij. En we hebben nog een minuutje of 4 te spelen. En wat extra tijd. Ueda aan de bal. Daar komt Feyenoord nog een keertje. Met Sauer. Sauer met 3 man tegenover zich. Beetje veel. Dus speelt hij hem terug op Hartman. Hartman goed naar Milambo. En Milambo die is me wel bevallen als invaller. Bal naar buiten naar Linker. Die ook actief is. Naar Ivanovic. Ivanovic naar Ueda. Ueda, Ivanovic. Veel invallers. Want Feyenoord heeft 5 keer gewisseld. Gaat de bal naar de linkerkant naar Linker. Linker moet een goede voorzet kunnen geven. Gaat richting de achterlijn. Maar wordt verdedigd. Levert wel een hoekschop op voor Feyenoord. Ja, daar hebben ze er veel meer van dan die van Atletico. Namelijk 8 tot nu toe. Maar ja, het levert zo weinig op. Vooralsnog. Ja, nou ja, de vorige was raak. In ieder geval, laten we het daarbij houden. En dan kijken wat Ivanovic er nu van kan maken. Of hij nu een ploeggenoot kan bereiken. Daar komt die voorzet. Weggekopt uit de verdediging van Atletico Madrid. Met Depay daar voorop in de aanval. Samen met Riquelme. Die kijkt om zich heen. Griezmann is mee, maar niet heel fanatiek. En dus kan Riquelme gewoon doorlopen. De bal steekt op Depay. Die valt om op het moment dat hij aanneemt. Omdat die bal onder hem valt. Net niet helemaal lekker. Dus kan Feyenoord overnemen. En ineens hebben ze haast. En weten ze Santiago Jiménez te vinden aan de rechterkant van het veld. Maar ja, Atletico heeft ook gewoon 5-6 man razendsnel weer terug. Dus moet je als Feyenoord heel vlot combineren. Het gaat niet hard genoeg. Ja, die overtreding in de richting van Ivanovic, die is hard. Maar dat is gewoon een schouderduw. En dan mag het allemaal. Ik zit naar Depay te kijken. En je kunt zien dat hij een tijd geblesseerd is geweest. Is wat zwaarder geworden, om het zo maar te zeggen. Waarschijnlijk spieren hoor. Maar dat hele sprankelende en frivole, dat is nog niet te zien bij de jonge man van ex-PSV. En nu dus Atletico Madrid ziet dat de aanval gaat. En nu moet hij positie gaan innemen. Want hij staat daar als spits nu wel te wachten. Ja, men vindt het allemaal goed. De paai wordt aangespeeld. Raakt de bal kwijt. Nogal makkelijk. Dat is al een paar keer gebeurd. Hij is niet met een gelukkige invalbeurt bezig. Men vist de paai. Wie dat wel is, is Milambo. Die heeft de bal en weet niet waar hij hem aan kwijt moet. Linger en Ivanovic. Ivanovic zegt, geef hem maar aan mij. En die levert meteen in bij Wiever. En die weet wel wat hij moet doen. De bal naar de linkerkant, naar Sauer spelen. Ja, Sauer aan de zijlijn. Kan zijn tegenstander, dat is Molina, opzoeken. Dan is Ueda daar doorgelopen met Barrios tegenover zich. Ueda, de Japanner, wegdraaien bij Barrios. Maar Barrios is ook snel op zijn voeten. En zet zijn voet tegen de bal en probeert hem dan lang te spelen. Maar Depay is daar niet bij in de buurt te vinden. Feyenoord pikt op. Hartman, iedereen bij Atletico Madrid blijft staan. Want 3-1 verdedigen met nog een minuut officiële speeltijd. Dat is natuurlijk prima. Sauer, bal inspelen. Feyenoord moet, als het nog wat wil, nu echt wat gaan doen. Sauer, bal breed in de richting van Linger. Punt 16, de rechterkant. Bal weer terug naar Geertruida. En iedereen van Atletico Madrid staat te wachten. Bal diep gespeeld, hoog op het hoofd van Witzel. En dan is Depay degene die de bal op kan vangen vanaf Witzel. En ja, als Atletico eerder in de wedstrijd zo'n kans had gekregen, waren ze massaal naar voren toe gegaan met 5-6 man. Nu hoeft dat niet eens, want daar komt Riquelme in zijn eentje. Sliding op de bal van Geertruida. Daarmee vertraagt hij Riquelme in ieder geval heel eventjes. Maar de rest van Atletico denkt, weet je wat, ik heb er helemaal geen zin in. En Riquelme, die wil Depay niet aanspelen. Die kiest gewoon voor veiligheid. Bal achteruit, balbezit, wedstrijd uitspelen. Ja, ik zit naar Geertruida te kijken. Die is helemaal op. Helemaal stuk. En heeft ook veel moeten lopen. Want die Riquelme aan de linkerkant, dat blijft maar gaan. Griezmann ook. Dat zijn gewoon hele goede, snelle jongens. Ja, Griezmann vindt het af en toe best. Die gaat alleen maar lopen als het nodig is. We krijgen er 3 minuten bij. Die zijn net ingegaan. 3-1. Atletico wint in ieder geval van Feyenoord. Want daar kunnen we wel helaas van uitgaan. Als er nog gepaasd wordt door Hansko naar de linkerkant. En Diego Simeone nog altijd staat te zwaaien en te doen. Ueda probeert iets, maar ook dat lukt niet. Nee, het zit er gewoon vanavond niet in voor Feyenoord. Correa, die helpt met meeverdedigen bij Atletico Madrid. En dan de bal lang op de paai. Het is ook niet echt iets om eer aan te behalen, hoor. Want hij staat daar echt gewoon in zijn eentje. Hij wil wel, als hij eenmaal diep op de helft van Feyenoord is. En Atletico heeft de bal nog een beetje in zijn buurt. Maar dan willen ze ploeggenoten niet. Die willen gewoon de bal in de ploeg houden. Die willen geen risico's meer nemen. Die willen zo min mogelijk in de situatie komen waarin ze nu zitten. Dat ze terug moeten plooien. Dat ze heel kort bij elkaar moeten blijven. Dat ze nog risico lopen met Sauer vanaf de linkerkant in balbezit. Dan Ivanovic, bal naar Hartman, voorbrengen. Maar daar is Wiever wel, maar niet in de buurt van de bal. En dan wordt er een overtreding gemaakt als de uitverdedigd moet gaan worden volgens mij. Correa is wel in de buurt, maar is niet degene op wie de overtreding wordt gemaakt. Maakt het niet uit. Atletico Madrid kan de vrije trap nemen. En ze doen het gewoon heel rustig aan. Anderhalve minuut extra tijd nog in het uitvak zijn ze al aan het feest vieren. En zelfs Simeone is een beetje rustig geworden. Want Atletico weet zeker, wij gaan door in de Champions League. En dat geldt ook voor Lazio Roma. Celtic wordt in deze groep E laatste. En Feyenoord derde. Overwintert wel. Maar dat is de enige pleister op de wonden. Dat je nog overwintert. Maar wat hadden ze graag. En dat had er best wel ingezeten. Als tweede. Misschien zelfs als eerste in deze pool geëindigd. Maar dan had het geluk een beetje meer op de hand moeten zijn. In de uitwedstrijd tegen Atletico. En in de uitwedstrijd tegen Lazio. Vanavond vinden ze hun Waterloo. Tegen een uitstekende ploeg. Terwijl er nog even buitenspel is van Correa. Tegen een uitstekende ploeg die gewoon verdient met 3-1 gaat winnen van Feyenoord. Met Feyenoord dat nog één keer probeert te komen. Ivanovic die zegt, ga nog even één keer naar voren. We gaan toch nog een keer proberen. Hartman dan aangespeeld. Allemaal nog op eigen helft. Laatste minuut extra tijd loopt. Het is altijd minimale extra tijd. Je weet nooit wat er verder nog bij komt. Maar ik kan me zo voorstellen dat Taylor na die 3 minuten zegt, weet je wat, het is wel mooi geweest. Iedereen weet de uitkomst van deze wedstrijd al wel. Dit gaat Feyenoord nooit meer goed maken. Daar komt nog een actie van Jiménez. Bal in het midden. Hansko die glijdt weg op het moment dat je denkt, nou misschien gaat hij nog schieten. Sauer dan gevonden aan de linkerkant strafschopgebied. Probeert in ieder geval te schieten via een verdedigend been. Wordt het nog een hoekschop. Ivanovic zet nog even een keertje aan. Die probeert het meeste te maken van zijn invalbeurt. Wat hij ervan kan maken. Maar dit zal de laatste actie van deze wedstrijd worden. Ja, jammer. 3-1. 0-1 was het door Geertruiden eigen doelpunt. Hermoso een schitterende goal. 0-2. Toen nog even hoop in de Rotterdamse harten met een 1-2. Maar uiteindelijk werd het 1-3. Wiever met de 1-2 en 1-3 weer een eigen doelpunt van Jiménez. En dus eindigt het hier nu op dit moment in 1-3. Een matig applausje voor de ploeg. Geen fluitconcert gelukkig, want dat verdient Feyenoord niet. Ze hebben verloren. Terecht verloren van een uitstekende ploeg. Want Atletico Madrid wint deze wedstrijd van Feyenoord. Een deceptie wel een klein beetje in de eigen kuip. Maar 3-1 is een mooie overwinning van Atletico op Feyenoord. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. Cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Of the moment people dance and sing, we're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved, love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to scooch on over closer, dear. And I won't nibble your ear. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. Jason Mraz en I'm Yours. En zo wordt het 3 voor 11. En nemen we nog even het belangrijkste sportnieuws door. Een tegenvaller voor PSV in aanloop naar het Champions League-duel met Sevilla morgenavond. Noah Lang is wel meegereisd naar Spanje, maar zal niet in actie komen. Trainer Peter Bos legt uit waarom. Alleen Noah die zal morgen niet erbij zijn. Die heeft een kleine terugslag gehad, dus die pak ik er morgen niet bij. Daar wil ik gewoon geen risico mee nemen. Dus moet even pas op de plaats maken. Nederlandse topdarters kunnen bij het WK volgende maand een beroep doen op mentale ondersteuning van voormalig voetballer Dirk Marcellus. De oudspeler van PSV en het Nederlands elftal kreeg tijdens zijn voetbalcarrière zelf hulp op mentaal vlak. En nu hij voetballer af is, begeleidt hij andere sporters op dat gebied. En ook de Nederlandse turners maken in aanloop naar de Olympische Spelen gebruik van Marcellus mentale coaching. Het voortbestaan van voetbalclub FC Volendam is in gevaar. En daarom moeten voorzitter Jan Smit en het voltallige bestuur weg. Dat stelt de Raad van Commissarissen van de Volendamse Club. Smit zegt zelf op X dat er geen sprake is van een zorgelijke financiële situatie bij zijn club. Donderdag is een buitengewone vergadering belegd waar Smit en zijn medebestuurders hun verhaal kunnen doen. En de Nations League-wedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal aanstaande vrijdag tegen Engeland is een clash der geliefden. Vivianne Miedema, net hersteld van een zware kruisbandblessure, staat tegenover haar partner, Beth Mead, die ook net hersteld is van eenzelfde blessure. Het is leuk dat je tegen elkaar speelt. Uiteindelijk is natuurlijk één van ons aan het einde van de week, en misschien zelfs twee van ons, hartstikke teleurgesteld. Maar dat hoort bij het voetbal. En ja, voor Beth natuurlijk ook mooi dat ze weer terug is bij het Engels elftal. En ja, wat ik zei, ik denk de beste mag winnen. En van daaruit gaan we wel weer verder. Ja, dat was Vivianne Miedema. We hebben vanavond geluisterd naar de wedstrijd van Feyenoord tegen Atletico Madrid. Werd 0-2. Laten we nog één keer genieten van het hoogtepunt van die avond. De goal van Hermoso. Daar is Barrios met zijn eerste balletje over de verdediging. Oh, de goal. Wat een wereldgoal van Hermoso, zeg. Die paas van Barrios over de verdediging van Feyenoord heen. En Hermoso, die staat helemaal verkeerd. Die moet die bal over zijn schouder laten vallen. En die plukt die bal in één beweging uit de lucht. En lepelt hem tegelijkertijd in de verre hoek over Bijlo heen. Een fantastisch doelpunt. Ja, niet leuk voor het Nederlandse voetbal. Wel leuk voor de neutrale voetballiefhebber. Zometeen dan is hier Met het oog op morgen vanavond gepresenteerd door Wilfried de Jong. Goedenavond. Tot morgen. NPO Radio 1. 11 uur.